Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Merhaba değerli izleyiciler. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, 3 haftadır yeni yayın döneminde sizden gelen sorularla şekillendirdiğimiz bir programla karşınızdayız. Ve hemen hatırlatalım istiyoruz. soru@flashtv.com.tr adresine sorularınızı gönderebilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda gelen sorulardan seçebildiklerimiz, birbirini benzerlerini gruplandırdıklarımız sorularla şekillendirdiğimiz programımız 2 haftadır devam ediyor. Bu haftada yine aynı yol ve yöntemi uygulayacağız. Mamafi zaten mail adresimizi bilen izleyicilerimiz saat 7.30'dan itibaren maillerini göndermeye başlamışlar. Onları da dikkate alıyoruz tabii ki. Ama çok soru var. Yüzlerce soru geldiğini söylemeliyim. Bunları gruplayıp birçoğuna tek bir seferde cevap vermeye çalışıyoruz. Tabii bir problemin altını çizmek gerekiyor. Vatandaş izlerken mailini atıyor ve anında cevap bekliyor. Bunun böyle olabilmesi çok kolay değil. Haliyle o soru mesela bir hafta sonrasına kalabiliyor. Bu sefer izlememiş oluyor. Dönüyor, tekrar aynı soruyu soruyor. Tabii bununla başa çıkmanın da çok kolay olmadığını söyleyelim. Çok önemli, çok ilginç ve yeni tartışmaları beraberinde getiren sorular var. Onlarla başlayacağız. Daha doğrusu başlayacaktık. Çünkü programımızı hazırlamış ve şekillendirmiştik. Ancak işte bu sabah saatlerinde Türkiye'nin gündemini belirleyen bir ölüm haberi gündeme düştü. Ölüm, hakikatlerin en hakikati galiba. Ama nedense hiç dikkate almadığımız, hesaba katmadığımız, üzerinde çok fazla düşünmek istemediğimiz bir hakikat. Değerli izleyiciler, Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ebedi aleme göçtü. Yarın İstanbul'da Fatih Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazıyla arkasından yine İstanbul'da Karacaahmet mezarlığına defnedilecek. Biz bu vesileyle hem Sayın Başbakan'a hem ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Merhuma rahmet diliyoruz ve ölüm hakikatiyle bu hafta başlayalım istiyoruz. Aslında doğduğumuz andan itibaren sayaç geriye doğru işlemeye başlıyor. Hızla ölüme doğru gidiyoruz ama bunun pek de farkında olmadığımız gerçekliği var. Ve işte hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşin doğrusu herhalde en gerçek, en acımasız gerçek belki bilmiyorum. Tabiri yerinde midir ama ölüm gerçeğiyle bu hafta gündemin de değişmesinden yola çıkarak öyle başlayalım istedik. Ne dersiniz? Evvela ölüm deyince kıymetli başbakanımıza taziyelerimizi bildiririz. Allah Teala merhumeye mağfiretler, merhametler, kıymetli dereceler, yüksek dereceler ihsan eylesin. Tabi namazında, abdestinde tesettürlü kıymetli bir annemiz, validemiz sayılır kendisi. Bu itibarla Allah Teala kendisine yüksek dereceler ihsan eylesin. Tabi beşeriyet gereği hepimizin kusurlarımız, günahlarımız vardır. Allah Teala kusurlarını setreylesin, seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Amin. Rabbimiz Tebareke ve Teala İlk gecesini de mübarek eylesin, sonrasında mübarek eylesin. Suallere cevabına muktedir eylesin. Amin. Sayın Başbakanımıza ve diğer tabii kardeşleri var, ailesi var. Keder Dide ailesine sabrı cemil, ecri cezil ve hayırlı uzun ömür, salih amellerle hayırlı uzun ömür, hidayetlerle ve tevfiklerle beraber hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Bunu tebliğ ettikten sonra zaten Kur'an-ı Azimüşşan'da bu husus çok beyan ediliyor. Hadis-i şeriflerde çok izah ediliyor ama emel var, tuğle emel. Yani bizim uzun yaşayacağımıza dair bir beklentimiz var. Bu beklentimiz olmasa zaten dünya muattal olur. Yani işler ortada kalır. Herkes için ölüm her an için çok yakın olmakla beraber bunu Mevla devamlı işte düşündürmüyor. Bu da rahmet olarak görülüyor. İnnemel emelü min rahmetillah. Hadis-i şerifte emel Allah'ın rahmetindendir. Yani kullarına acıdığı için onlara yaşayacaklarına dair ümit veriyor. Bu ümitle herkes işte yola çıkıyor, işe gidiyor, dükkan açıyor falan, yatırım yapıyor diyelim. Yoksa herkes kesilecek koyun gibi bekleyecek, ölümünü gözleyecek, ölümünü bekleyecek ve dünyanın birçok maişeti, geçimi, düzeni, nizam bozulacak. Mesela belki bir sene sonra öleceğim, belki iki sene sonra öleceğim ama bu bana bildirilmediği için ben yani kaç sene sonraya yönelik bir yatırım yapabiliyorum. Veyahut vadeli bir ev ve giriyorsun 10 sene vade. Yani bu 10 sene vadenin çok büyük bir zaman ama halkımız 10 sene bilmiyorum 20 sene de var mı ama onu kadar duydum. Bu kadar vadeli işlere girebiliyor. Bunlar nedendir? Emeldendir. Aksi takdirde bu da gence ihtiyara da bakmıyor bu ölüm işi. Geçen bana bir sabah programında bağlandılar. İşte efendim kan testi çıktı. Bununla şey oluyor. Ömür tespit ediliyor. İnsanın yaşam süresini belirleyebilmek genetik mümkün. Genetik şey mümkün bu. Olur mu dediler. Dedim ki olur. Ne olur? Senin genetik yapının yaşama süresine dair bir veri, bir bilgi hasıl olabilir. Ama ilim ifade etmez. Niçin? Sen tahlilden çıkarken kafana bir taş düşer dedim. Ondan sonra 80 sene yaşayacak diye tahlilde kalır. Kağıtta kalır, sen kapıda yığılırsın. Bir alkış kopmuş yani oradakilerden. Şimdi dolayısıyla kimse ne zaman öleceğini bilemiyor. Ma tedri nefsün bi ey yarzın temut. Nerede öleceğini bilemiyor. Ne zaman bilemiyor, nerede öleceğini de bilemiyor. Acayip bir ihtiyaçlar çıkıyor, bir zaruretler çıkıyor. Bir vesilelerle insan bir yerlere gidiyor. Hiç ummadığı bir yerlere gidiyor insan yani. Götürülüyor tabii sevk-i ilah. Kaderdir. Orada ölüyor. Ölüm onu oraya çekiyor. Öleceği yere mutlaka götürülür. Bir vesileyle. O zaman küllü nefsini de hakikatül mevte. İşte her canlı ölümü tadacak. Bu nasıl bir ferman, nasıl bir hüküm, nasıl bir kanun, nasıl bir karar? Mahmud Efendi Hazretlerimizin çok güzel bu şeyi vardı, bunu izahı var. Der ki Allah'ın her kanunu böyledir. Faiz haram. Her canlı ölümü tadacaklar aynı. Bu kuralı bozabiliyorsan bunu da bozarsın. Bak şimdi dolu suallerde kredi, faiz bilmem ne var. Evet çok sorulmuş. Bütün millet harama bulaşmış. Yani bütün derken ekseriyet diyelim. Bir de hocalar da fetva veriyor. Öyle de hocalar var. Şimdi tabii o konuda şöyle sorular da var. Yurt dışında yaşayan ya onları beyan ederiz. Ayrılık var, farklar var. O evet farklar yani var. O farkı da anlamak isteyen izleyicilerimiz var. Şimdi ölümü tadacak kanununu birisi bozabildi mi bugüne kadar? Bozamadı. Bozabilir mi bundan sonra yani? Görülüyor mu böyle bir şey ufukta? Görülmüyor. Bir laflar ediyorlar. Ölüme de çare aranıyor maran. O da ahmaklıklarına delalet ediyor çünkü. Bir yani adam biraz da habere magazin tadı katmak ölüme, için söylenmiş çare gibi en arama, azından şimdilik aramak öyle. İçin masraf ediliyorsa bu çok büyük bir israf ve boş para bu. Hastalıklara şifa indirildi çünkü. Her derdin devası var. Hastalığa deva aransa çok daha faydalı olur tabii. Ölüme çare olmayacağını Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Demek ki Allah'ımızın kanunları işliyor. Ama bazı kanunları icbari yapmış, bize ihtiyar vermemiş, yani seçim hakkı vermemiş. Sen iste istemez o yürür. Ananı alır, babanı alır. Hiç sana sormaz. Ya kendini alır. Yani sana mı soracak? Peki, öbür kanunları ihtiyari yapmış. Namaz, ister kıl ister kılma. Faiz ister ye ister yeme gibi. Hatta iman. فَمَنْ شَافَ الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, isteyen küfretsin. İnkar etsin diyor. Bu kadar bir özgürlük gibi görülüyor. Ama aslında mana bu değil. Mana ne? Ben sizi imanda ve ibadette ve haramlardan sakınmak hususunda mukayyer bıraktım. Mukayyer bıraktım ama bu dünyada imtihan gereği böyle oluyor. Yoksa ahirette de ister cennete git, ister cehenneme git, muhayyer bırakacağım anlamına gelmiyor. Yaptıklarına göre sana yer seçeceğim. Orada da amellerin bu işi yönlendirecek. Seni yerine sevk edecek. Dolayısıyla bütün kanunları böyle görmek lazım. Nasıl ölüme karşı direniş yok? Allah'ımızın hiçbir kanununa karşı direniş yok. Olmamalı. Ha olmamalı ama oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla sıkıntı burada. Yoksa uslu yaşasak, itaat üzere yaşasak, emirleri tutup yasaklardan sakınarak yaşasak ölüm işte korkulacak, çekinilecek, kaçınılacak bir şey değil. Evet biraz yüzü soğuktur. Bunu itiraf etmek lazım. Ama el mevtu Tühfetül mümin. Mümin, ölüm müminin ikramiyesidir. Millet ikramiyeye bayılıyor, ölüm dedi mi kaçıyor. Halbuki ikramiye ne alacaksın? Ne demek? Ya bu kadar senedir namaz kılıyorsun. Oruç tutuyorsun. Hacca gitmişsin, zekat veriyorsun. Bunlar yani adamına göre, durumuna göre bayağı bir külfetli, bedenen, madden, manen, yani bayağı bir vakit, mesai harcanan, işte efendim, ya da para harcanan ameli salihlerdir. Bunların karşılığını ne zaman alacaksın? Dünyada hemen yatırım yapsan hemen karşılık istiyorsun. Ahiret... O biraz insanın fıtratında da var. Var galiba. Tamam. Yani karşılık beklemek. Emellerini, arzularını, kendi ömrü içerisinde semeresini, sonuçlarını görmek arzusu. Peki sen ahirete yaptığın bu kadar yatırımın hemen karşılığını görebilirsin. Ölür ölmez. O zaman ölüm çok istenen bir şey olması lazım. İşte zaten amellerine güvenme meselesi var. Yani amellerine güvenemediğimizden kimse pek hemen ölsem diye istemiyor. Evliya Allah'tan biri de demiş ya, levla benati ve seyyati lezüktü şevkan ilel memati. Bir kızlarım var diyor, onları yetiştirip kocaya vermem lazım. Kızlar sıkıntı, kız çocuğu erkeğe benzemez. Bir de günahlarım var diyor. Kızlarımla günahlarım olmasa şimdi diyor öleyim diye aşkımdan erirdim giderdim. Ama herkesin kızı da yok tabii gerçi. Ama günahı var herkesin. Bu günah insanın... Yani belki oradaki kız insanı hayata bağlayan, dünyaya bağlayan şeyler... Şeyler ama o tabii özellikle onlar pek dünyayla meşgul olmayan zatlardan biri bu. Ama tabii kız çocuklarına aşırı merhamet ve şefkatli davranmak lazım. Bir de onları başkoz edip yuvalarına göndermek lazım. Bir de şimdi hemen iki ay sonra boşanan geliyor, bavulu alan dönüyor işte. O zaman hiç ölmemek lazım yani. Mecburen öleceğiz yani artık. Herkes kocasıyla geçinmeye baksın. Kimse babasına güvenip de kocasına hareket çekmesin yani. Şimdi demek burada ölüm ikramiye ise el-mevtü cisrun, ölüm bir köprüdür. Yusulul habibe ilel habib, dostu dosta kavuşturur. Ama dost musun işte? İşte dost musun, düşman mısın? Düşman değiliz elhamdülillah, gavur değiliz, kafir değiliz ama hani düşmanız demeyelim. Çünkü zerre kadar imanı olanlarda bir muhabbet, Allah sevgisi, Allah'ın da ona karşı sevgisi vardır. Bu sabit. Allah veliyyüllezine amen. Allah inananların velisidir. Yani sahibidir, dostudur, yarıdır, yardımcısıdır. Burada inananlar diyor. Bir de salih amel isteyenler koysaydı bayağı bir çıkar olurdu. Ama inananlar dediği için genel manada müminler Allah'la velayet, yakınlık, dostluk, kurbiyet içerisindedirler. Salih amel burada yakınlık, uzaklık, seviyeyi belirler. Haramlardan sakınmak, takva, tabii oradaki meratip vardır, dereceler vardır. Onu tayin eder, tespit eder. Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur. O zaman çok istenmelik bir şey. Ama Ayşe annemiz bile radıyallahu anh'a şu hadis-i şerif Bukhari'de olacak. Bu hadis-i şerife karşı bir soru yöneltmiştir efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Men ehabbe likaallahi ehabbellahu likaahu ve men kerihe likaallahi kerihallahu likaahu. Kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da ona kavuşmak ister. Kim Allah'a kavuşmak istemezse Allah da ona kavuşmak istemez. Bu hadis-i şerif biraz sıkıntı vermiş Ayşe annemize. Evet. Yani şöyle anlamış. Ya Resulallah inna lenekrul mevt. Biz ölümü hoş karşılamıyoruz. Ya ölüm de Allah'a kavuşmaksa, yani Allah'a kavuşmanın yolu ve köprüsüyse, biz de buna karşı içimizde bir soğukluk ve uzaklık hissediyorsak ne olacak bizim durumumuz? Yani Allah da bize kavuşmak mı istemiyor acaba diye. İyi ki sormuş yani. Sahabenin ve bu gibi annelerimizin falan sualleri olmasa burada bayağı sıkıntı çekilip şimdi seyret ilahiyatçıların yorumlarını, canımız çıkacaktı mesela. Kainatın Efendisi kendi şerh getirince izaha ihtiyaç kalmıyor. Ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem? Neyse der. Bu senin anladığın gibi değil. Ya nedir? Bir mümine ölüm geldiği zaman ona cennete gideceği yer, mümine, takva sahibi, salih amel sahibi kişiye ölüm geldiği zaman ahiretteki makamı gösterilir. Cebrail aleyhisselam sağ kanadında menzilini açar. Seyrettirir canlı yayından. İşte senin cennet şu anda var zaten. Hazır ehli sünnete göre. Kur'an-ı Kerim'i üddettiğini müttakıyın. Takva sahipler için hazırlandı buyuruluyor. Bu kadar ayet hadis okuyoruz. Bu kadar senedir millete. Şu amele şu köşk, şu amele bir saray, şu amele bir ağaç. Bunlar hep Ramazan'da özellikle neler anlatılıyor. Dolayısıyla bunlar hazırlandı. Bunlar siparişe verildi de Allah Teala da ihale açacak da bilmem kime vermeyecek bunu. Bu oldu bunlar. Hazır. Daha da tabii yaptığın amele göre kendi makamında donatmalar devam eder. Dolayısıyla o cennet gösterilir ona. O andaki hali yani. Bak yerin burası. Nasıl şimdi sana köyündeki evin şu anda buradan canlı yanı gösterilir, çekilir. Aynı gösterilir. Gösterilince kaddimuni kaddimuni. Çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Bu leş dünyada kalmayayım. Birkaç dakikada zarar olur. Yani madem yerim garanti, ne yapacağım burada der. O zaman Allah'a kavuşmayı ister. O zaman Allah da ona kavuşmayı ister. Yoksa şu andaki ölüme karşı soğukluk olsa hepimizde bu sıkıntı doğar. Ama yerini görünce zaten bana şimdi yerimi cennet gösterseler ben eve meve dönmeden giderim ya. Bir de çoluk çocuğu bir kere daha kırıp. Lüzumu yok. O arada bir daha bozulma ihtimali olmasın. Hazır garanti gidelim. Çünkü insan bir ayakta gavur da olur. Bir adımda haram da işler. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sabaha mümin çıkar, akşama kafir evine girer. Hadis-i şerif. Hele ahir zamandaki bu şu son dönem çok acayip bir karışıklık var. İmanlar böyle telle tutuyor yani. Pamuk ipliği. Bir anda adam inkar ediyor. Kur'an'da olsa da böyle şey olmaz. Yani bu durumdayız. Onun için işini garantileyen bilse hemen gider yani. İşi riske atma lüzum yok. 10 dakika daha yaşayacağım diye o arada ne riske gireyim? E şimdi o zaman Allah'a kavuşmayı ister. Allah da ona kavuşmayı ister. Ama kafire, facire, fasıka, münafığa, günahkara da tabii diyelim ama o genel günahkar değil. Artık çok yüksek manada, fasık anlamında. Ona da cehennem manzaraları ve gideceği yer gösterilir. Ama götürmeyin beni der tabii. Oraya gitmek niye istesin? O manzara karşısında gitmek istemez. Allah'a kavuşmak istemez. Allah da ona kavuşmak istemez. Ne demek istemez? Yani ben de senden razı değilim. Senden memnun değilim yani. Senin ben ahirete geleceksin diye bir sevinçli değilim. Ama tabii ki sen de azabına geleceksin. Cezanı çekeceksin. Onun için seni de bırakacak değilim. Yoksa Allah'ın sevmedikleri hep dünyada kalsa zaten yaşanacak yer kalmazdı memlekette. Herkes gidecek. Ama rıza üzere gitmek var. Gazap haliyle gitmek var. Allah'ımızdan en büyük duamız, dileğimiz Allah'ımıza kavuşacağımız gün rıza üzere kavuşalım. Yani bizden memnun olsun. Mesela o. Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh dualarında dualarım kitabımda da var. Bir de yeni bir kitap çıkacak. Kur'an-ı Kerim'deki bütün Allah'ın bütün isimleri tekrarlarıyla 5000 küsur ediyor. Tekrarlarıyla. Yani bir surede Allah lafzı şu kadar. Zaten kaç bin tane Allah lafzı sırf geçiyor. Ama surelerle beraber Fatiha'dan başlıyor. Minel cinneti ve nâs'a kadar. İşte Rab geçiyor orada bir Rab bin nâs. Mesela Kur'an'da Allah'ın ismi ne kadar geçmiş? Onların hepsini toplamış. Yusuf-u Nebhani Hazretleri. Biz de ondan güzel Türkçe'ye çevirdik, yaptık ettik. İşte baskıya hazırlıyoruz. Onun sonunda da o kadar ismi okuduktan sonra bir acayip dualar koyduk oraya. Bir 15-20 tane muhteşem bir, yani benim diğer kitaplarımda olmayan dualar. Orada işte bu Sıddık'a nispet ediliyor. Allahu ceal hayra umri ahirehu. Ya Rabbi ömrümün en hayırlı kısmını son kısmı eyle. Ve hayra ameli kavatimehu. Amellerimin en hayırlısını son amelim eyle. Ve hayra iyami yevmel kat. Günlerimin en hayırlısını sana kavuşacağım gün eyle. Acayip bir dua. Zaten bu hadis-i şerifte de var. Ayşe annemiz de diyor ki, baba diyor, sen cennetle müjdelenmişsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikincisisin. Yani Kur'an-ı Kerim'de de saniyesneyni ikinin ikincisi geçiyor. Bu kadar fazilete mazarsın. Bu duanın sırrı nedir? Diyor ki, evladım, biz Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittik ki, bir adam cennet ehlinin ameliyle işler yapar, bütün işleri cennet ehline uygun. Fakat ölümüne kısa bir zaman kala döner, bir cehennem ameliyle işi bitirir ve cehenneme girer. Bir adam da olur ki bütün cehennem ehlinin ameliyle yaşar, kötü yaşar ama ölümünü herkes içeride kimse bilmiyor tabii. Ölümüne az bir zaman kala döner cennet ehli ameli işler, iyi bitirir sonunu, Allah da sonuna bakar. İtibar son nefese, innemel ibratü lil hatime. Bütün bu sözler niçin itibar sonadır? O da cennete girer. Onun için ben hala tedirginim ve korku çekiyorum diyor Hazreti Sıddık. Yani şu anda yaşıyoruz bir süreç, sonuna kadar götürebilecek miyiz? Veya sonunda dönme tehlikesi var ya, yani zaten adamlar, hakiki adamlar, cennetle müjdelenenler, korkanlar. Cehennemlikler de garanti içindeler. Bakıyorsun zaten ortalığa, namazı doğru kılan, orucunu doğru tutan böyle evliyaullah tiril tiril titriyor. Aman Allah'ım son nefeste iman nasip etti. Bakıyorsun adam evliya. Ali Haydar Efendi Hazretleri 100-110-120 yaşlarında kadar yani. İhtilaflı rivayetler var tabii o zaman şey yaşı konusunda. Yaşı konusunda çünkü o kadar uzun yaşarsan bir de kayıp kütük meseleler ahıskadan falan geldiği için ihtilaflı. Ama o yaşta gelene gidene bu dedenin hüsnü hatimesi için dua edin. Yani sonumun iyi olması için dua edin. Bak. Bir de bakarsın adam şarap şişesi elinde, namaz abdest yok bir şey yok. O kadar güven içinde ki ben yetim baktım. Ben şuna iyilik yaptım, ben şunu yaptım. Ben cennet kuşuyum, şuyum, buyum, böyle bakarsın. Yani namazı ne kadar doğru kılsa adam o kadar kabul oldu mu olmadı mı endişedir. Kılmayan zaten, ya benim de başka iyiliğim var, kılma lüzum yok der. Dolayısıyla bu irfandan geliyor. Haşyet, yani Allah korkusu, ahiret korkusu, sonunun ne olacağı endişesi irfandan gelir. Yani Allah'ı bilmekten, marifetullah'tan gelir. Marifetullah, Allah'ı bilmenin de dünya mektebidir ama bunun tabii ilmi var, irfanı var, seyri var, sülükü var, yolu var, yordamı var. Ehli var, mürşidi var. Bu işlerde durup dururken olmuyor. Zaten Allah'ı ne kadar biliyorsan o kadar haramlardan sakınıyorsun. Bunlar biraz birbiriyle de paralellik arz ediyor. Haramlardan sakınmasını baz alabilirsin. O biraz dışa vuran kısım. Yani kalpteki marifetullah derecesini ölçemeyebilirsin. Haramlardan ne kadar sakınıyor ve emirlere ne kadar süratle mübadere ediyor, koşuyor. Yani ezan okunduğu zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan başladığı zaman kimseyi tanımazdı. Kimse de onu tanımazdı. O konu kesilirdi bütün. Evdeyse, çocuklarıylansa, hangi heyetlense konular biterdi. Yani ezan, Rabbimin emri teveccüh etti, bana yöneldi şimdi. Tabii Zeynel Abidin, 12 imamdan, bunların hepsinin sarardığı, hatta abdest alırken bazen düşüp bayıldıkları işte nasıl abdest alacağım? Allah'ın huzuruna çıkacağım şimdi bunun başladı bu iş. Bizim tabii abdesti yalap şalap olanın namazı da patır kütür oluyor. Hepsi birbirine bağlı. Huzur bir bütün. Yani Allah'ı Celle Celaluhu düşünmek, hatırlamak, yani zikretmek dediğimiz şey. Zikrin esas gayesi. Yoksa tesbihle, telaffuz, adet, sayı bunlar vasıta, vesile. Hakikat zikir bila keftir maallah. Şekilsizdir Allah ile olan. Yani benim Rabbim var. Beni görüyor. Yarın ben onun huzuruna çıkacağım. Mesela men terke salah lekiyallahu aleyhi gadban. Beş vakit namazı terk edenler, yani bir vakit de terk etse bu terk etmiş sayılıyor. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığında Allah'ı öfkeli bulacak. Ve gazaplı bulacak. Yani bir yaratanın gazabı cehennemden beter yakar yani. O kadar zor bir iş. Ama bu çok kolayca irtikap edilebilen, göze alınabilen. Olsun ya ne yapalım? Şimdi vaktimiz yok, işimiz var. Bir Müslüman için düşünülebilecek bir vasıf mı bu ya? Ama işte maalesef. Ha biz de kılmayana da kafir oldu demiyoruz zaten. İnanıyorsa farz olduğuna, yaptığının haram olduğuna Müslümandır. Allah hidayet versin diyoruz. Bize de devam sebat versin diyoruz. Demek ki bir insan devamlı şey, ölüm, tabii ölümü hatırlamak, eline tesbih al. Efendim öleceğim şeklinde çekmekte bir manası yok. Ama ekferu zikrazimil lezzet. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Bir de Ayşe anamızın sorusu var. Hel yuhşer maşu edahet. Mahşere şehitlerle birlikte gelecek var mı? Şehit olmadan. Burada ne an var? Men yedkurul mevk fil yevm ve leyl hamze ve işine mevk. Bir gün ve gecede 25 kere ölümü hatırlayan. Bir rivayet 27 kere. İmam Kurtubi bunu zikrediyor kitabında. Hadis 25 kere ölümü hatırlayan. Tabii bu yani tesbih alıp da öleceğim çeken anlamında değil. Ama bazı vesilelerle o bakımdan cenazelere katılmanın faydası. Efendim cenaze haberleri almayı bazıları istemez ama veyahut da gazetelerde cenaze taziye sayfaları. Her gün bir 20-25 tane vardır. Bir onları okumanın bile ne bileyim yani arka sayfaları bilmem spor sayfalarını değil de şu bir cenaze taziye sayfalarını bir okumanın çok faydası var. Bir öleceksin diyor sana yani. Dolayısıyla orada dua var. Allah'ım barik li fil mevt ve fi mabadil mevt. Ya Rabbi ölümümü de mübarek et, ölümümün sonrasını da bereketli kıl. Hani bu dua 25 kere tekrarlanırken ama tekrarlarken de adam yine oraya buraya bakarken evet Allah'ım barik li diyor gidiyor. Hocam, bir ara vereceğiz. Yine bir şey ol, fayda hasıl. Devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Bugün aslında akışımızı değiştirdik. Çünkü Türkiye'nin gündemi değişti. Sayın Başbakan'ın annesinin vefat etmesi ve haliyle bugün bizim başlangıç konumuzda ölüm konusuna çevirdi. Ölümle başladık ama devam edeceğiz. İlk aramızı vereceğiz. Tabii sizden gelen sorularımız var. Onlara cevap vereceğiz. Çok ilginç, çok çarpıcı, dikkat çekici sorular var. Ama önce bir ara. Ben Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Ancak bu hafta Sayın Başbakan'ın annesinin vefatı dolayısıyla Türkiye'nin gündeminde ağırlıklı olarak ölüm konusu gündeme gelince ölümle başlayalım istedik. Bu vesileyle biz de hem Sayın Başbakan hem ailesine başsağlığı merhuma da rahmet diliyoruz. Gündeme geçeceğiz. Sizden gelen sorular var. Sorular da gelmeye devam ediyor. Soru adresimizi hatırlatalım. soru@flashtv.com.tr adresine sorularınızı bekliyoruz efendim. Bu arada tam reklam arası verdik. Hocamızın aklına çok çarpıcı bir hadis-i şerif yani geldi. Yani o hadis-i şerifle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi vefatı esnasında, vefatı yaklaştığında yanına gelen eshaba, onlar çok üzüldükleri zaman işte bizi kime bırakıyorsun? Sen bizim ışığımızsın, sultanımızsın. Biz senden sonra ne oluruz gibi özlü şeyler, efendim arzu haller sunduklarında buyurduğu bir sözden de alınmıştır o. Teraktü lekum va'izayn, size iki vaiz bırakıyorum. Natıkan ve samiten, biri konuşur biri konuşmaz. Emmen natıku, konuşan vaiz el Kur'an, Kur'an'dır. Bak Kur'an konuşmaya devam ediyor. Alimlerin dillerinde, tabi kitaplarda, tefsirlerde ama her mecliste, her yerde tabi, ilim meclislerinde tabi hep ayetler okunuyor. Ve Kur'an-ı Azimüşşan tebliğine devam ediyor ve konuşmaya devam ediyor. Ve mesamit, bir de sessiz vaaz var. O da nedir? Fel mevt, ölümdür. Sessiz vaaz yani işte insan ölüyor, orada seriliyor, upuzun yatıyor. Ama oradan öyle bir vaaz ediyor ki lisanı haliyle, diliyle hayatta olsaydı öyle vaaz edemezdi. Lisanül hal en takumil lisanil mekal. Hal dili, kal dilinden daha natıktır. Yani insan davranışıyla, vaziyetiyle sözden daha etkili. Öyle bir vaaz yapar ki ağzıyla o vaazı yapamaz. Şimdi musallada yatan bir cenaze, meyyite neyse vaaz ediyor cemaata. Biz böyle bazı cenazeleri kıldırmakta veyahut kılmak üzere bulunduğumuzda falan bazı da konuşma cenaze imamlarından da teklif üzere yani buyurun siz yapın derlerse falan bazı yaptığımız oluyor. Oradaki vaaz yani tabii çok bekletmek de iyi değil cenazeyi halkıda. Duruma göre tabii yağmur çamur soğuk falan duruma da göre değişiyor ama hal ehval ve şerait müsaitse bir 10-15 dakikaya kadar bir 15 dakika kadar konuştuklarımız oldu. Ama öyle bir tesir ediyor ki o anda tabii cenaze de orada olduğu için millet her şeyi unutuyor. Yani adam orada içkiyi bıraktığına söz veriyor, namaza başladım diyor. Tabii orada tavına getirip işi kızıştırıp tam böyle. Fakat işte mezardan dönene kadar yani kimisinin abdesti o kadar tutuyor. Mezarlıktan dönerken yine başlıyor. Bir telefon, iki telefon bilmem ne. Akşam dizi film falan. Zaten bu televizyona kendini kaptıran gider, nereden çıkacağı belli değil yani. Bir sele gider. Şimdi dolayısıyla o vaazın etkisi neden oluyor? Meyit ölü orada olduğunda o vaaz ediyor. Ne diyoruz orada? Kefa bil mevti vaiza. Vaiz olarak ölüm yeter. Ne vaazı istiyorsunuz? Ölüm yeter. Şimdi bu size vaaz ediyor. Ne diyor? Diyor ki ey benim cenazeme teşyiime gelen, uğurlamaya gelen kardeşler, Müslümanlar. Bak ben dünyada kitaplardan okuduğumu, hocalardan duyduğumu şimdi gözümle gördüm diyor. Gözümle gördüm. Bunlar hak ve gerçekmiş. Aman Allah'ın emirlerini tutun, yasaklarından kaçın. Burada rahat edeceksiniz, rahat öleceksiniz. Yoksa çok kötü haller var. Yani onun ağzından, ölünün ağzından bu vaazları size o yapıyor diye bir konuşma yapılıyor. Ve bu bayağı yani insanlara etkili oluyor. Neden? Hakikaten ölüm vaiz olarak yeter. Hiçbir şeye lüzum yok. Serili durması yeter. Ayrıca tabii bir herkes idraki nasibi kadar o vaazdan mesajı alıyor. Ya şimdi alıyor, ölümden ona de ibret almamak bayağı bir kılıflı ve mühürlü olmaya delalet eder. Bazı insanlar çok acayip ayet-i kerimede estağfirullah kella bel rane ala kulubim ma kanu yeksibun. Kazandıkları günahlar diyor o kadar ard arda ve peş peşe ve hiç tevbe istiğfar aklına gelmeyip Allah'a hiç özür dilemekte olmayınca günah bir siyah nokta olarak kalpte beliriyor. Ondan sonra tevbe edilmeyince büyüye büyüye bütün kalbi kaplıyor diyor hadis-i şerif ve bu ayeti okuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kazandıkları suçlar kalplerini bürüdü. Allah bizi o hale gelmekten muhafaza etsin. Çünkü bizde o durum hemen hemen yok yani, ben kendime bakıyorum. Yani bir günah yaptım mı üzülüyorum ben. Ennet mü tevbetün? Pişmanlık bile tevbedir. İlla estağfurullah demeye de lüzum yok. Pişmanlık bir tevbedir diyor hadis-i şerifte. Bir kul pişman olursa diyor estağfurullah demeden Allah affeder diyor. Ama yani işin mesele zaten kalpte bitiyor iş. Yani üzgün müsün? Pişman mısın? Yok bir daha fırsat çıksa da yapacağım diye kollamakta mısın? Yani dolayısıyla bir insan hiç pişman da olmuyorsa, hiç ya Rabbi ihfirli beni bir affet demiyorsa bu insanın kalbi artık kılıflanmıştır. İşte o durum olunca da ölüm falan da tesir etmez. Yani o durum, çünkü kalp kılıflı. Kalbe işlemiyor ya. Yani. Evet. Ama demin dediğim gibi biraz günahından üzülüyor. Zaten sen sevap ya hayır yaptığın zaman seviniyorsan, günah yaptığın zaman üzülüyorsan sen müminsin diyor. Bu ne demek bu hadis-i şerif? Çünkü bir insan Allah'a karşı isyan edip de tamam gayri ihtiyari olabilir, ihtiyari olabilir. Yapıyoruz yani. Planlı, hani cinayet planlı olursa başka, plansız tamam, olursa başka. Evet. Tamam mı? Yok, planlı da yapıyoruz. Şimdi bunu da itiraf edelim. Bazı plan da kuruyoruz, şu günahı yapalım. Herkesin bir planı var. Kendi durumuna göre. Ne olursa olsun. Ama yaptıktan sonra ben bunu nasıl yaptım Allah'ıma karşı ya? Günah ettim, Rabbimi kızdırdım. Ha, bu şekilde bir düşünme varsa, bir üzüntü, bir pişmanlık geliyorsa. Bir de namaz kıldın, zikrettin, Kur'an okudun, oruç tuttun. Bir seviniyorsan, ya Rabbimin sevdiği bir iş yaptın. Hayır yaptın fakire falan. Sen müminsin diyor. Bunun tersini çevirin. Günah yapar yapar yapar. Hiç pişmanlık yok ve üzüntü diye bir şey yok. İyilik yapsa sevinme diye bir şey yok. Yani adet yerini bulsun kabilinden, gitmiş gelmiş namaza. Bunda iman alameti yok demektir. Allah Teala cümlemize fazl-ı keremiyle ölümden de ibret almayı, günahlarımızdan nadim pişman olmayı, salih amellerimizi çoğaltmayı ve ihlas ile sırf rızası için yapmayı ve hedefi son güne bağlamayı. Yani kavuşacağımız gün en hayırlı günümüz olsun ve rıza üzere kavuşmak nasip olsun. Bunu cümlemize nasip etsin, bütün dinleyenlerimize tabii nasip Hazreti etsin. Hazreti Mevlana'nın şebi aruz demesi gibi ki Aralık geliyor Mevlana. Yani mübareğin anlayışına, tasavvuftaki aşkın, düğün gecesi, tezahürüne bakın. Sevgiliye kavuşma. Ve ağlamayın, üzülmeyin, bayram edin. Ya ama burada tabii bir iddia var. Yani ben iyi gideceğim demek istiyor. Bu iddia da herkesin yapacağı işte. Yani makam sahiplerinin, yani Allah Teala tarafından bildirilmiş ona. Bildirilmiş onun, yani Allah ile arasının iyi olduğunu bilmiş de bunu söylüyor. Şimdi ben bunu diyebilir miyim? Öldüğüm gece bayram edin, ben Allah'a kavuştum. Nasıl kavuşacağım belli değil ki. Ben bunu diyememiş de. O zaman o onu diyebildiyse orada yüksek bir makam var. Onu da iyi idrak etmek lazım. Yoksa önüne gelen böyle Mevlana'yı takliden düğün gecesi, bayram gecesi gibi konuşmasın. Belki de azap gecesi olur. Adamı der o lafı yani. Evet. Herkesin, her ağzın kaşığı değil o. Eyvallah. Şimdi tabii bir kere daha hatırlatalım. Değerli izleyiciler, sorularınız geliyor. Gelmeye de devam etsin. Web adresimizi, mail adresimizi hatırlatalım sizlere. soru@flashtv.com.tr adresine sorularınızı bekliyoruz. Sorularınızla devam edeceğiz. Bu arada mesela cezaevinde bir mektup var. Bir iki de küçük talebi var. Onu ilgili arkadaşlara vereceğim. Kitap çok istiyorlar. Biz gönderiyoruz. Ergin Ertos'un kapalı cezaevi Niğde. Tabii Ertos'un soyadı eski cezaevleri genel müdürünü hatırlattı. Cezaevinden de programın izlendiği anlaşılıyor. Cezaevleri çok izliyor. Evet. Ve çok kitap istiyorlar. Biz de mümkün mertebe gönderiyoruz. Bu arada gelen sorularda tabii dua isteyenler çok. Öyle anlaşılıyor ki çok sayıda dertli, yanık insanlar var. İşte eşlerinden yanık olanlar, hasta evlatları olanlar. Özellikle çok mail göndermiş geçen hafta Necmi Ulutaş. Evladının hastalığıyla ilgili dua talebi var. Başka dualar da var. Bunları ben hakkı size hatırlatmış olayım. Bu arada yani isterseniz son bir iki dakika kala böyle bir adet yapalım. Bir iki dakika son. Çünkü başka dua talepleri var. Onu bir genel, yani o en azından o hafta için Allah Teala hepsi malum. Genel, geçen bir senede kim göndermiş o da malum ama o hafta için o gün gönderenlerle ilgili, yani o hafta içine gelen ve dua talepleriyle ilgili bir salavat-ı şerifeler arasında bir iki dakikalık da olsa bir dua yapalım. İsabet olur. İsabet olur. Onların İnsanlar, beklentisi var. Evet, var. Madem öyle. Yani böyle ben şimdi diyorum var. Gece yapacağım, gündüz yapacağım ama millet de peşince ay, diyor ki yap da görelim diyor yani. Şimdi burada tekrarlıyoruz. Gece ekran diyor başındaki... belki uyuyakalacaksın diyor. Yani bizi kaynayacağız diyor. Ama yani. Şöyle bir ihtimal var. Ekran başında vah vah deyip belki dualarına dahil eden izleyicilerimiz de olur, olabilir. Çünkü onu dua böyle hadi Allah işinizi rast getirsinden de olmaz. Bunun bir Sübhane Rabbel Alil Alel Vahhab faslıyla sünneti adabı, var. Edebi birkaç var. Dakika alır o. Yani o hamdi salavatı yapalım ki iki salavat arasında kainat efendisi yüzü hürmetine isteyelim. Boş çıkmaz inşallah. İnşallah. Bu arada sizi rüyada gördüm filan diyen izleyicilerimiz rüyada var. Rüyada gören çok. O çoklar iyi görüyor, bazı kötü görüyor. Yani benim, ben de dengeliyorum vaziyeti yani. Benim okuduğum maillerde olumsuz bir şey yoktu. Evet, bu arada yurt dışından çok sayıda gelen mailler var. Ve bu haftaya aslında işte vefat haberi olmasaydı Sayın Başbakan'ın annesinin başlayacaktık. Şimdi o soruyla başlayalım evet, istiyoruz. İki kere göndermiş bu izleyicimiz. Mehmet Fatih Aksoy isimli izleyicimiz. Aslında çarpıcı bir soru sormuş. Demiş ki İstanbul işgal edildiğinde bile bizim alimlerimiz namaz kılarken iki bacak arasındaki mesafeyi konuşuyordu. Diyorum. Ben İstanbul'un de diyorum, bu şeye fethi sırasında... papazların melekler cinsiyetini tartışıyorlar falan derlerdi. Duydum da bu da buna kıyak mı yaptı? Belki bilmiyorum. Ama iki bacak arasındaki mesafe zaten belli yani. Onu o zamanki alimler niye tartışsın ki? Çok eskiden belli o. Yani belki gereksiz teferruat veya furuatlar. Temsil belki, misal evet. Devamında şöyle diyor Mehmet Fatih Aksoy. İslam iman temelleri üzerinde namazın direkt oluşuyla aile çadırına doğru yol alır. Devirde iman kurtarma devri olduğu halde neden fıkıh kurallarını konuşalım? Zamanımızda Müslümanlar bile okuduklarından bir haber demiş ama herhalde bir habersiz olacak, anlamında namaz kılıyor. İslam'ın mesajını tam olarak alamamış bir şekilde. Oysa Amerika'da İslam eşittir terörizm diye tanıtılırken mesaj nasıl anlaşılsın ve reddedilsin demiş. Şimdi bu konu aslında daha önceki yıllarda da ben tartışıldığını hatırlıyorum. Evet. Yani nasıl olsa ilmihallerden ve kolay ulaşılabilir kaynaklardan namazın, orucun ve muamelatın adabı konusundaki temel fıkıh kuralları kolaylıkla öğrenilebiliyor. Evet. Dolayısıyla bunları konuşmak yerine imana ilişkin, imanın kurtarılmasına ilişkin konular... dinin derinliğine anlaşılması, güzel ahlakın nasıl öğrenilip yaşanılacağı tarafının öne çıkması daha doğru diyenler vardı. Dolayısıyla bu satırların arasında efendim, biraz size yönelik bir eleştiri kokusu da bana yönelik değil, size yönelik. Var gibi. Çünkü programı siz soruları ama siz yani görüyorsunuz. Soru ne geliyorsa biz onu soruyoruz. O zaman halkın talebi bizi yönlendiriyor demektir bu. Biz halkın isteğine göre değil mi? Konuşuyoruz. Mesela itikadi konulardan kaç sual geliyor? Benim görebildiğim kadarıyla çok az. Demek hatta millet, yok mesela. Demek geçen milletin imanı tamam. Yüzlerce soru vardı. Çok ilginç. Yani millet fıkı soruyor. Sormaya da hakkı var. Çünkü şu anda şöyle bir şey piyasayı var. Karıştıran bu ilahiyatçıların falan karıştırdığı ama konular çok bunlar. Çok konular da değil sorulan sorular. Çok basit sorular da var hocam. Ya basit sorular olabilir ama biz saygı duymak veya durumundayız. Belki bize göre basit gibi bize göre basit gibi. Olabilir. Evet. Millet bir şey bilmeyen kesim de var. Şimdi muamelattan bakın. Biraz kolaycılık yok mu ama hocam? Kolaycılık yani var. Yani Armutmuş ağzına düş soruyu yazdım. Nasıl olsa yerine ulaştı ya oradaki de hemen cevabı veriversin de ben de işime bakayım. Yani okumuyorlar. Yani bu kadar da. Benim baksana 50-60 tane kitap. Kaç tanesi okunmuştur yani? Uğraşıyoruz yazıyoruz. Ama çoğu yani ilim eline yarıyor yine. Genel halk okumuyor. Böyle işte kolaycılık yapıyorlar ama biz bu arada neler işlemiş oluyoruz yine. İmani konuları da çok geçiriyoruz. İtikadi mesela bu kardeşimizin diyelim ki eleştiri kabul etmiyorum ben bunu ama beyanı yani bir izahı var bu hususta. Doğru bir şey. Ben de bunu size demedim mi en başta? İtikadi konulardan ben başlamadım mı? Evet. Allah Teala'nın itikad risalesini evet başladık. İtikad risalesini hemen bitirdik. Biz bir seneye yakın itikadi konuları gündeme getirmedik mi? Şimdi hep aynı şeyler tekrar edemeyiz ama orada da bazı konular kaldı. Ben hatta Ehl-i Sünnet yani itikadın alametlerinden meseleler vardı kitabın son bölümünde. Sırata iman, mizana iman, münker nekir suali, kabir gibi bu konulara falan gelmiştik hemen hemen. O arada tabii Ramazan Şerif girdi. Programlarımız bir buçuk ay kadar bu programa ara verildi. Dolayısıyla ama bizim ilk girizgahımız nereden oldu? Yani bunu bize yönlendiriyorsa öbürlerine ne demeli öbür sıralı siyer anlatan, sıralı efendim şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Tamam sahabenin hayatından, hanımından, lazım. Yani çocuğundan anlatılır ama ilgi yani duyanı var. Bizim anlattığımız itikadi konuları kim anlattı bugüne kadar ekranlarda? Yani bir seneye yakın ders yaptık. O dersleri koyun bir kenara. Bir seneyi geçtik. Yani, hayır yok itikadi konular her hafta olmamış olabilir. Ekseriyetle yaptık. İtikadi konular için diyorsunuz. İtikadi bari. Konularda bizim üzerinde durduğumuz hassasiyetler Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübutiye, sıfat-ı izafiye tek tek haftalarca artık kafalara nakş olacak kadar tekrar etmek suretiyle kim anlattı yani? Bugüne kadar baksınlar radyo ve televizyon bütün milletin konuşmaları ortada. Ama biz de bu kadar yapabiliyoruz. Şimdi halkımızın tabii bir de talepleri, teveccühleri var, yönelişleri var, istekleri var. Onlara göre cevap vereceğiz. Ama ben katılıyorum. İman çok önemli bir mesele. Yalnız burada şu yanlış bir mana çıkarabilir, doğurabilir. Yani zaman iman kurtarma zamanı. Dolayısıyla hani evvelce de bir söz vardı tarikata karşı, tasavvufa karşı. İşte zaman iman kurtarma zamanı. Şimdi tarikat zamanı değil. Evet. Diye böyle bir laf vardı. Mesela bu laf doğru muydu? Değildi. Niye? Milletin imanını kurtarma zamanı ama bunu kim yapıyordu? Bunu ya tarikat tasavvuf ehli, meşayih evliyaullah bu işin üzerinde durarak milletin imanını kurtarmasına vesile oldu. Yani millete zaten imanından haberi olmayana gidip tarikat anlatılır mı? Hayır iman etmemiş adama zaten namazın şartı da anlatılmaz. O sırayı biz hep söylüyoruz o tertibe riayet lazım. Ama ve lakin şimdi bakın Türkiye'de şu İslami kitlenin, İslam'a yönelen halkın, Müslümanların şeyine bakın. Efendim tabanlarına bakın. Samimi söylüyorum. Şu memlekette tasavvuf ehli, Osmanlı'dan gelen hak tarikatlardan, tasavvuf ehlinin büyüklerinden el alan zatların çabaları, gayretleri ve çalışmalar olmasa bugün böyle bir namaz oranı, oruç oranı falan mümkün değil bu memlekette bulamazdınız. Çünkü öyle bir hesap yapıldı ki kendi kendine millet ateist olacak diye hesap yapıldı. Millet yazısından, dininden, diyanetinden, elifbasından, her şeyinden engellendi ve arasına engel sokuldu. Tabii hesap, öyle bir hesap yapıldı mı bilmiyorum. Yapıldı. Hesap şöyle yapıldı. Şimdi biz hesap tutmamış gibi hesap gözüküyor. Tutmadı, ters döndü bir de. Hesap şundan, hesap şuna göreydi. Biz böyle inatlaşırsak insan yasağa düşkün olur. Yani zıt gider bu iş. Biz ne yapmayalım? Böyle bir an evvel cami, cemaat, namaz, şunu bunu şey yapmayalım. Hedef almayalım. Yoluna koy verelim. Zaten kılan kalmayacak. Bu yaşlılar gidecek, kılan kalmayacak. Hesap buydu. Çünkü bizim babamın falan anlattığı gençlik dönemlerinde falan camide bir genç gördükleri zaman işte 50'li yıllarda falan yani yaşlılar ağlamak, sarılmak böyle bir durumlar varken şimdi camide yaşlı azaldı. Şimdi burada mesele nedir? Tabii camide cemaat de azaldı belki bilmiyorum. Yok cemaat genelde var. Ben yine yani bakıyorum biraz daha da artış var. Cemaatle namaz kılan oranı fazla da cemaatle kılan oranında biraz düşüklük var. Ben cemaatle namaz kitap yazdım bu hususta. 300 sayfa. Hani onu okuyan adam böyle evde kılamaz yani. Sürüne cemaate gider. Veya da evde cemaat yapar neyse. Yani şimdi burada demek istediğim şu ki zaman iman kurtarma zamanı fıkıh zamanı değil. Fıkıh zamanı değil. Aynı laf işte evvelce de nesi deniyor? Tasavvuf zamanı değil. Tefsir zamanı değil. Hadis zamanı değil. Ama bunlar olmadan iman nasıl kurtulacak? Yani bu çok içi boş bir beyan. Şimdi neden? Bakın cemaatlere. Tabii son kısımda da özellikle yurt dışında İslam'ın algısı İslam'ı öğrenmek için ilginin önüne geçiyor anlamı taşıyor. Yani İslam eşittir terörizm deyince terörün kaynağı gibi gözüken bir anladım ama dine insanlar mesafeli durur öğrenmeye kalkışmaz. Ya fakat terör olayından 11 Eylül'den sonra Müslüman olma oranı arttı. Yani o tür haberler var evet. Hayır neden? Adam İslam'ı araştırmaya başladı. Bu nedir? Bu İslam'a atfedilen terör İslam'da var mıdır diye araştırdığınca böyle bir şey olmadığını ve İslam'ın hakikatlerinden bazı şeyler duydu. Çoklarına hidayet nasip oldu. Yani hakçerleri gayreyler. Zannetmek ki gayreyler. Arif Han'ı seyreyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. O ayrı bir konu. Fakat bugün Türkiye'de baktığımız zaman tasavvuf ekollerine gidildiği zaman temelinde yani doğuda olsun, bu tarafta olsun. Cemaatlere bakıyorsunuz. Bir Ali Haydar Efendi Hazretleri. Ne çileler çekmiş. 24 kere hapse girmiş. 4 kere idam yemiş. Dönmüş ters. Bir Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi insanlara bakıyor. Bir Mahmud Sami Efendi Hazretleri. İşte Aziz Efendiler, Hasip Efendiler, Mehmet Saad Kotku Efendiler. Efendim o taraftan bakıyorsunuz. Yani birçok tabii Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Necip Fazıl gibi adamları, Süleyman İlmi Tunağan'ın Hazretleri'nin. Şimdi bunlar azımsanacak, küçümsenecek hizmetler midir? Bediüzzaman'da Bediüzzaman var. Hazretleri. Şimdi bunlar ne yapmamış? Bunlar tabii ki zamana göre hareket etmiş. Adam iman meselesi ortadayken kalkıp adama gel sana şu kadar zikir vereyim dememişler ki hiçbiri. Ama tabii bir tasavvuf çevreleri varmış. Onlara da zikir isteyene zikir vermiş. Ama iman isteyene, itikadi sualler sorana da cevaplar vermişler, ikna etmişler. Ve bu, bakın hep cemaatlerin dibine doğru gidin, hep o noktalara gidersiniz. Yani bugün namazlı, abdestli ailelerin kökeninde, yine tabii bu biz ana birkaç misal verdik. Çok teferruat var tabii. Hepsi başımızın üstünde yerleri var, hepsine sonsuz hürmetimiz var. Bütün Allah dostları hizmet ettiler. Dolayısıyla tasavvuf zamanı değil derken, zaten Evliyaullah o zaman çıkıp sokağa da gel seni mürit yapayım demiyordu ki. Gel imanınızı kurtaralım evladım diyordu. Yani zaten Arife Tarif Çemberli Taş'ta marif demiş yani. Herkes yapacağını biliyor. Hocam, yani burada da demek istediğim şu anda bu fıkıh lazım. Neden lazım? Şimdi faize helal derse kafir olur. Nasıl imanını kurtaracak? Ya namaz farz değil. Spor yapıyorum yeter. Periz yapıyorum, oruca rejim yok derse. Nasıl Müslüman olacak? Yani fıkıh dinden ibarettir. Fıkıh dinin ta kendisidir. İmanla beraberdir. Bunları birbirinden ayıramayız. Bir ara verelim, virgül koyalım, devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Çok önemli konu başlıklarımız var. Kız çocuklarının okutulmasıyla devam edeceğiz. Yalancı şahidin arkasında namaz kılınır mı diye sormuşlar. Farklı mezhepler, banka kredisi konusu, banka kredisiyle mal satılabilir mi sorusu ve tabii son dönemde ortaya çıkan çeşitli yatırım araçları var. Gelir endeksli hisse senetleri meselesi var. Altın meselesi var. Bunların hepsini umarım süremiz içerisinde cevaplama fırsatımız olur. Bir ara verelim, devam edelim. İzleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz tabii ki. Sorularınız da gelmeye başladı. Çok sayıda soru var. Onların arasından da eğer vaktimiz yeterse çok sayıda sorulmuş soruları, bazı sorular tekrardan çok soruluyor. Onları da cevaplamaya çalışacağız ama bu hafta ölümle başladık. Çünkü Türkiye'nin gündemi ölüm oldu. Ana haber bültenlerinde ağırlıklı olarak hep Başbakan Erdoğan'ın annesinin vefatı dolayısıyla geniş yayın yapıldı. Biz de öyle başladık. Şimdi sizden gelen soruları cevaplıyoruz. İlk sorumuzu noktalamak için aslında noktaladığımızı düşünüyordum ama hocam reklam arasında aklına bir hadis-i şerif geldiğini söyledi. Evet. Onu izleyicilerimizle paylaşalım. Yani hocam, bu hadis-i şerif Ali Haydar Efendi Hazretleri üstüsü, Evliya'nın reisi. Bu zat okurdu. Ve bu hadis-i şerif acayip bir hadis-i şeriftir ama manası bazıları tarafından yanlış yorumlanıyor olabilir. Onun için hem onu da tavsiye etmiş oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahabeye, inneküm fî zemanin, siz öyle bir zamandasınız ki lev teraktüm, yani uşrama ümirtüm bihi lehelektüm. Yani uzun ibareler ilerisini okumayalım. Başı böyledir. Size ne emrolundu? 10 mesele diyelim. Bu 10 meselenin 9'unu yapsanız, birini bıraksanız helak olursunuz. Bakın. 10 meselenin 9'unu yaptınız, birini bıraksanız helak olursunuz. Ama seyyeti alen nâs zemanun, insanlar üzerine öyle zaman gelecek ki lev amilû bi uşri mâ umirû bi lenecev, emrolunanın 10 tanenin birini yapsalar kurtulacaklar. Şimdi Ali Haydar Efendi Hazretleri buyururdu ki, sorardı ki hangi zamandayız? O zaman o zaman bu zaman mı? Şimdi tabii o zaman da Ali Adel Efendi'nin zamanında tabii kapısına karakol kurulmuş. Bu alimlerin, şeyhlerin devamlı terasut gözetim altında bulundukları, işte istiklal mahkemeleri asmış kesmiş. 30'lu 40'lı yıllar. 30'lu 40'lı yıllar. Millet böyle hemen hemen ekseriyet. Şimdi biraz iş gevşedi tabii Menderes'ten sonra. Zaten Menderes'in idamıyla Ali Adem Hazretleri de aynı zamanlarda vefat denk geliyor. O yani Osmanlı'nda 4 padişahın huzur derslerinde bulunmuş. 4 padişahın son Abdülhamit'te falan baş muhatap olduğu da var. Şeyde de geçen bir kitap getirdiler, geçiyor bu. Tabii bir Mecelle Şari Ali Haydar Efendi ile karıştırılmasın. O büyük Ali Haydar var. Büyük Ali Haydar var, küçük Ali Haydar var. Bu Ahıskalı Ali Haydar Efendi. Bunun farkı Ahıskalı olarak. Çünkü İslam Ansiklopedisinde şurada burada da hep şey, Ahıskalı olanı biz kastediyoruz. Birbirine karıştırmışlar şimdi, yok Denizli'de valilik yaptı, şurada şunu yaptı falan. Denizli kadılığı yaptı falan, öyle bir şey yok yani. Birbirine karıştıran şeyler var, yayınlar var, belgeseller var. Bu Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Mahmud Efendi Hazretlerine halifeliği bırakan zat. Şimdi bu o dönemde tabii herkes, efendim ikinci dönemdeyiz. Yani ortalık çok karışık. Elif Bağ yasak yani. Artık çok bozuk zaman da işte onda birini yapsak kurtuluruz dediler. Dedi ki, hayır evladım, birinci zamandayız. Neden? Şu anda biz bize emrolunanın hepsini yapmakla mükellefiz. Birini bıraksak, yani genel manada ümmet olarak bıraksak, yoksa bir adam bir ameli eksik eder, onu demiyoruz. Ümmet olarak şu anda biz emrolunduğumuz maddelerin birini bıraksak helak oluruz. Yani ne demek? İman, itikat, kelam, ilmi kelam konuları, inanç meseleleri. İman kurtarma zamanı, tamam. Ama tefsir, Kur'an'ın manalarını da bilme zamanı. Kendisi de söylüyor, kıldığı namazı da okuduğundan bir haber diyor. Kur'an'ın manalarını da bilme zamanı. Hükümlerini bilme zamanı. Hadis-i şerifleri bilme zamanı. Amel etme zamanı. Fıkıh, ayet hadisten çıkan fetvalarla, çünkü biz ayet hadisle amel edemeyiz direkt. Müçtehitlerin süzgecinden geçecek. Fıkıh meselelerde, helal haram meselelerinde muhataplık zamanı. Tasavvuf zamanı. Allah'ı zikretme. Fezkürûni ezkürküm, zikredin beni diyor. Feselü ele zikri, zikri eline sorun diyor. Makarna pişirmeyi bile ehlinden öğreniyorsun yani. Nasıl zikri kendi kendine yapacaksın? Zikir ehline sorun diyor Kur'an. İnküntüm la te'alemun. Siz zikrin yolunu bilmiyorsanız. Dolayısıyla hangisini bırakabiliriz? Yani demin kardeşimize cevap. 10 şey emrolunduysa birini bile bıraksak helak oluruz. 4 mezhep müftüsü. Hem de şimdi rahat serbest zaman. Ulaşım aletleri çoğalmış, internetler, şunlar, Google'lar, Mogul'lar. Hangi bilgiyi arıyorsun? Bir düğme kadar yakın. Eskiden ne kadar zordu ya. Kopyalar, fotokopiler, yasak, bilmem ne. Kağıtları ne kadar zor basmışlar, etmişler. Tabii bunlar gençler için bir hayli masal. Masal türünde olabilir ama anlatalım. Biz bizzat yaşayanları dinledik. O zaman bile biz birinci zamandayız diyor. Neden? İlim sebepleri var. Okuyanlar o zaman da okumuş. En büyük alimler yetişmiş o dönemlerde. Şimdi peki ikinci dönem ne zaman sorusu akla geliyor. Yani emrolunanın onda birini yapsalar kurtulacaklar. O ne zaman biliyor musunuz evladım dedi. İlim sebepleri azalacak. Ulema kalmayacak. Öyle bir zaman gelecek ki bir la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Allah peygambere inansa hiç namazı öğrenemiyor ki, yok. Ne kitap kalacak, ne ilim kalacak, ne bilgi kalacak, ne belge kalacak. Ahir zamanda öyle zaman gelecek, Allah muhafaza. O zaman diyor Allah peygambere sade inandım diyen kurtarır diyor. Şimdi öyle mi evladım derdi. Bu kadar ilim esbabı var. Arayan bütün kaynakları bulabiliyor her meselede. Bir de aksine şimdi ilim esbabı arttı. Ve ulaşım kolaylaştı şu anda. Şu anda mesuliyet daha da arttı. Tabii ama insanlarda da işte maalesef... Azim azaldı, evet. Himmet azaldı. Evet. Ama ve lakin efendim yeni model telefon ne zaman çıkacak diye 5 ay evvelden yeni çıkacak modeli takip etmeyi biliyor. Yani markaları takip ediyor, onu bunu takip ediyor. Herkes kendi bir hobisi var, alanı var, ilgi sahası var. O noktada bütün detayları herkes biliyor yani. Çocuğundan büyüğüne. Sen Allah hakkında, namaz hakkında, efendim zikir hakkında, ne bileyim ben, niye bir şey öğrenmek istemiyorsun? Bunda mesulsün. Yani burada sadece imanını kurtar, Allah peygamber, tamam. Fıkıh meselelerini bırak. Fıkıh meselelerini konuşmaya ne gerek var demek, Bu hadis-i şerifin manasını tersine çevirmek olur. Biz her şeyle mükellefiz. Şu anda biz sıyıramayız bir şeyden. Bütün dinin hükümleri bize yöneliktir. Madem bunları öğrenme imkanlarımız var, öğrenme imkanı olanın amel etme zorunluluğu da var demektir. Ancak fetret devri gibi bir karanlık ahir zamanda belirecek. Sadece iman, kelime-i şehadet telaffuzla bile Allah adamı kurtaracak. Ona namaz bile sormaz. Yok, öğreten yok, bilmiyor kimse. Namaz diye bir şey bilmiyor. Hani şimdi diyorlar ki öyle de zaman gelir mi? Gelmez olur mu? Bir anda gelir bakarsın. 30-40 senede her şey değişir. Zaten kıyamete yakın Yemen'den bir rüzgar gelip Müslümanların sağ koltuklarının altına girerek belki tabii fiziksel izahı özel bir virüs, özel bir şey gelecek onların ölümü için. Sade Müslümanlara taalluk edecek. Yani bütün Müslümanlar bir anda ölecek falan. Yani bu gibi rivayetler de var. Ha toptan Müslümanların bir anda ölmesi durumu da olabilir. O hepten ahir zaman. Ona yakın bir zaman işte. Ondan evvel çok sayılı Müslüman kalacak. O zaman insanların çoğu sadece imanla kurtarabilecek. Sadece imanla. Çünkü hiçbir bilgi sebebine ulaşamayacak. Yok. Bitmiş yani. Evet. Kız çocuklarının okutulmasıyla devam edelim. Bu konuda geçtiğimiz hafta, daha doğrusu bir önceki hafta çok sorulan bir soruydu. Daha önceki haftalarda da geçtiğimiz dönemde yaptığımız programlarda da zaman zaman gündeme geliyordu. Kız çocukları nasıl okutacağız? Efendim biz kız çocuklarının okutulması... Çünkü sizin yaklaşımınızın kız çocuklarının okutulmasına engel bir yaklaşım olduğu gibi Engel bir yaklaşım var. Engel bir yaklaşım yok. Yanlış anlayış var. Şimdi biz kız çocuklarının okutulmasına karşı değiliz. Ama şekline karşıyız. Karma eğitime karşıyız. Kız erkek, karma eğitime karşıyız. Kızlar ayrı okuyacak, erkekler ayrı okuyacak. Bize sorarsalar. Herkes görüşünü açıklamakta serbest. Hürriyet varsa bize de var. Tatbikat yetkililerin elinde. Allah hesabını yetkililere sorar. Küçük yaştan beri zaten İslam 7 yaşında bir itibarı vardır. 7 yaşına kadar çocuk sayar. Hani gelir kız çocuğu falan elini öptürürsün. Başını sıvazlarsın falan. Ha bir 7 yaşından sonra biz mesela şeye bile müsaade etmiyoruz. Erkek bir hocanın kıza elifba öğretmesine, Kur'an öğretmesine. 7 yaşından sonra. Yani Diyanet'in uygulamasında var tabii. Ben bilmiyorum Diyanet'in ne uyguladığını. Şu sebeple söylüyorum. İşte yaş konusunda bir sınırlama vardı. O sınırlamayı... Ya sınırlama işte, tamam da camide şimdi koca kız 10 yaşına, 12 yaşına, 15 yaşına kız gelmiş... Erkek hoca camide elifba okutuyor yani. Tamam halvet yok, teke tek yalnız kalma durumu söz konusu olmadığı için yani haram demiyoruz. Halvet yok, haram demiyoruz bak yanlış anlaşılmasın. Uygun değil. Uygun değil. Yani fıkıhlarda bile çocuk işte erkeğin yanına çıkması, bir erkeğin elini öpmesi şudur budur. Bu 7 yaşla sınırlı şeydir. Bir 7 yaş sınırı konmuştur. Dolayısıyla 7 yaşından sonra Kur'an'ı bile kadın öğretsin ona. Kur'an'ı bile, elifbayı bile kadın öğretsin derken. Yani Kur'an hakkında bile bunu diyorsak, matematik bilmem, şu bu, Türkçe edebiyat, o niye erkek öğretecek? Ha şimdi dolayısıyla biz karma eğitime karşıyız. Kızlar ayrı okullarda okusunlar. He, bak ne kadar güzel verim alınacak. Hocaları da kadın olsun. Kadın olsun. Diyorsunuz. Ben bunu diyorum. Huzur için, güvenlik için, verim almak için, başarı oranı yükselmesi için bunlar araştırsınlar. Zaten Amerika'da bile bazı eyaletlerde şimdi karma eğitim yasaklandı. Niye yasaklandı? Verimsizlikten. Ve sırf kızlar okuduğu okullarda verimin arttığına dair raporlar var. Yani verimin arttığına dair raporlar var. Şimdi bu küçük yaştan itibaren bunu söylüyorum ben. Biz karma eğitime karşıyız. Ondan sonrası zaten buluğ meselesi. Buluğ yaşına geldikten sonraki şimdi 8 seneye çıkarttılar bu işi. Şimdi de tam bura bir name ilave 13'e düşünüyorlar. Evet. 8 sene çıkınca kız çocukları okuldayken ergenliğe ulaşıyor mu ulaşmıyor mu? Genel itibariyle ulaşıyor. Haliyle tabii ki. Birçoğu. 5 seneyken sınırdı. Değil mi? 7 yaşında gidiyorlardı. 12 yaşında falan sınır yani. Buluğa tam erme şeyinde bitiyordu mecburi eğitim. Şimdi 8'e çıkartmakla bunu ne oldu? Ergenlik çok önemli bir çağdır. Yani mecburi eğitimin uzamasına uygulanan yöntem dolayısıyla karşısınız. Yani karma eğitim dolayısıyla karşısınız. Tabii karma eğitim dolayısıyla karşıyız derken buraya kadarına günah ve helal haram demedim bakın. Buluğ konusuna geliyorum. Buluğa kadar karma eğitim yine de uygun değildir diyor. Kızları kız kadınlar, erkekler erkekler okutmalı bak. Uygun değildir diyorum buluğa kadar. 5 senelik mesele buluğa kadardı. Buluğ sınırındaydı 5 sene. Ergenlik çağına erer enmeyen böyle tam o an bir şey anlamadan yani cinsellikten falan bir şey anlamadan 5 senede mezun olunuyordu. 8 olunca ergenlik çağı aşılıyor ve bayağı da bir çocukların gelişme çağı yani her şeyden haberdar oldukları. Bir de internet çağındayız zaten her imkan ellerinin altında her türlü istedikleri efendim uygunsuz görüntülere efendim filmlere dizilere ulaşabiliyorlar. Zaten ulaşmak için arama lüzum yok yani. Televizyonlarda öyle bir diziler var ki. Abi o da tartışıldı. Yani Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza etsin. Böyle bir şey rezillik dünyada görülmemiş. Bazı sınırlamaların getirilmesi gündemde zannediyorum. İşte gündemde konusunda. De Bade Harabil Basra. Yani millet vurduktan sonra birbirini öldürdükten sonra tecavüz ettikten sonra bilmem ne bu kadar kötü tesirler toplumda 5-10 senedir var bu. Hatta 15 sene diyelim ama bu kadar kötü tesir bıraktıktan sonra bu artık geri dönmesi, düzelmesi falan da bilmiyorum yani. Bayağı bir virüs bulaştı. Şimdi buluğa gelince ben burada hocayım göya. Yani ayetten hadisten haberim olması gerekiyor. Buluğa erince tesettür emri farzı geliyor mu kıza? Kur'an'ın örtünme emri kız çocuklarına geliyor mu? Yöneliyor mu yani buluğda? Namaz emri gelmiyor mu buluğa erene? Oruç emri gelmiyor mu? Farz olmuyor mu namaz oruç? Tesettür de farz oluyor. Tesettür dediğimiz ne? Kadının bütün bedeni avret. İncecik çorapla dizinden altı buraya kadar etek. Buradan aşağı çorap. Şekil belli. Bu bir tesettür müdür? Değildir. Sen bunu buradan ileri okumaya mecbur edersen bu okuduğu yerde de karma eğitim verirsen kadın erkek karışık, başı açık. Buluğa erdikten sonra başını açık gezmek nedir? Kadının haramdır. Haramdır. Erkeğin de buna bakması nedir? Haramdır. Bu sefer biz okumaya mı karşı oluyoruz şimdi, haramlara mı karşı oluyoruz? Biz okumaya karşı değiliz, okutmaya da karşı değiliz. Milleti günahtan kurtaracak imkanlar siz sağlayın. Mevcut sisteme karşıyız diyorsunuz. Hani mevcut derken tabi evvelden beri bu böyle geldi. Tabii. Ve lakin bu 8 sene buluğdan öteye geçti. Buluğa kadar biz günah diyemezdik. Yani 10 yaşında çocuk 10 yaşında kızın başının peki, saçına bakmış. Hemen şunu yani bunu sorayım. Haram diyemezdik. Ama şimdi 13 yaş 14 yaşında vay bir de şu anda bir erkek bir kızın saçına başına baktığı zaman bakması günah. 8 yıllık eğitim mecburi. Sizin cemaatin mensupları bu problemi nasıl çözüyor? Ben ne bileyim herkes kendini nasıl çözüyorsa çözüyor. Biz mecbur gönderdik günahı ve bali çıkaranların boynunu olsun dedik. Yani çünkü mecbur dediğin zaman para cezası var. Sadece parayla kalsa vereceğiz. Hapis cezası zaten var. Bir hapis cezası da vardı tabii. Hapis cezası var. Şimdi bir de velayetlerinin alınması söz konusu. Evet. Velayetlerin alınması ne demek ya? Adam kızını muhafaza ediyor. Velayetini alıyorsun adamın kızını. Salıyorsun ortalığa. Böyle bir şey olabilir mi? Ben böyle bir saçmalık. Dünyanın her tarafında bu böyle bir şey yoktur yani. Velayeti alma söz konusu şu anda. Bu ne tehlikedir? Böyle bir tartışma var. Hani tartışma değil açıklama yok. Açıklama geldi yani, resmi. Evet ama hani resmi açıklama geldi. Yok dolayısıyla yani. Efendim mecburi yapanlar büyük vebal altındadırlar. 8 seneyi mecburi yapanlar çok büyük maddi manevi vebalin altına girdiler. Birileri zaten neyimize mal olursa dedi. Nelerine de mal oldu. Şimdi 13 sene gündemdedir. Asla razı değiliz. Bu iş Allah'a, peygamberine, kitabına uymaz. Kur'an'a muhaliftir. Hiçbir Müslümanın rıza göstermemesi lazım. Günaha rıza günahtır. Küfre rıza küfürdür. Biz hakkı söylüyoruz. Ahiret önümüzde. Nasıl olsa herkes musallada hesabını verecek. Ama sistemi düzeltelim de kadınlar kadınlara güzel. 20 sene mecbur edelim. Ediyorsan et bana ne? Kadın kadına okusun da 50 sene okusun. Filozof olsun çıksın bana ne yani? Hayır o zaman. Bana ne yani? Ben o zaman helal harama girmem ki. Hayır şöyle bir kolaylık sevaba var. Sevaba günaha girmem ki. En azından şu aşamada ben size, tasavvur siz halinde. Siz az çok mürekkep yalamış dinden de haberi olan bir abimizsiniz. Efendim vay size verdiriyorum ben. Buluğa erdikten sonra helal haram başlar mı? Hayır size soruyorum ben. Hayır, İslam'ın şartı baş 6. saddini bilmek. Siz burada babacığım, soruya tamam cevap da, vermek için buradasınız. Bunu Diyanet o zaman reisi soruyu olma, bana sorarlardı. Babacığım Diyanet reisi olma lüzum yok. Buluğa erince namaz, oruç, tesettür, kıza ayrı, erkeğe ayrı hükümler farz mı? Farz. Başını örtmek farz mı? Farz diyorsunuz ama bu konuda farklı yorumlar olduğunu da biliyoruz. Herkes biliyor. Nerede farklı yorum yani olabilir? Yani mesela furuat tartışması yok muydu? Nerede furuat tartışması var? Yani başörtüsü konusunda. Efendim bakın onu da yanlış anladılar. Şimdi Fethullah Hoca Efendi başörtüsü furuattır dedi. Hoca Efendi'nin lafı yanlış anlaşıldı. Şimdi ben onun avukatlığını yapmaya görevli değilim. Ama fıkıhtaki tabirleri halk bilmediği için Hoca Efendi biraz Osmanlıca konuşur. Anlamıyorlar. Fıkıhta usul vardır, furu vardır. Usul temel inat meseleleridir. Furu da dallar. Yani fer'in cemidir, dallar. Usul ağacın kökü gövdesine gelir. Furu da dallar yapraklara gider. Furu demek fıkıh meselesidir. Şimdi başörtüsü teferruattır lafı. Eğer ki fuzulidir, lüzumsuzdur anlamında söylense insanı kafir eder. Hoca Efendi bu manada asla demez. Burada kastı nedir? Teferruat fer'den gelir, furuattır. Furuat şu demektir, fıkıh meselesidir. Fıkıh meselesi de şu demek, imanla alakası yok. Yani bir insan, bir kadın başını açık gezmenin haram olduğunu bilirse, başı açık gezmekle kafir olur mu? Olmaz. Usul meselesi nedir orada? Baş örtmenin farz olduğu, açmanın haram olduğu. Usul o. Furu, örtmek, açmak bunlar fıkıh. Günah, sevap. Bunu kastediyor. Teferruat derken baş örtmesi, İslam'da yok baş örtüsü demek değil ki o. Fıkıh meselesidir. Yani imana taalluk etmez. Yani başı açık gezen kafir olmaz. Ne gibi? Namaz kılmayan da kafir olmaz. Ki namaz kılmak baş örtmekten çok daha önemli bir vecibedir. Çok daha önemli bir farzdır namaz. Ama namazı da kılmayan, namazın usul meselesi nedir? Farz olduğuna inanmak, terkinin haram olduğunu bilmek. Bunu bildikten sonra kılmasa, hiç secde yapmasa da kafir değil. Başörtüsü de böyledir. Açık gezenler de Müslüman bacılarımız. Yeter ki inansın. O onu söylüyor. Biz şimdi günahla sevabı konuşuyoruz. Günah ve sevap konusunda ben kendi kızımı konuşuyorum. Efendim bu başı açtığı zaman buluğa da ermiş olduğu halde erkekler de aynı sınıfta veya erkek hoca, hocaya da bu aynı. Sınıfta sırf kız var ama öğretmen erkek. Bu erkek bunun başını gördüğü zaman buluğa ermiş çocuğun, hatta orada yine bir mesele çıktı. Liselerde başörtüsü olsun da liselerden evvelle bir şey demiyoruz. Öyle bir şeyler de onu oldu. Çok hatırlamıyorum ama işte. Hatta Cumhurbaşkanı ile Başbakan için arasında da ihtilaf çıktı. Daha doğrusunu söyleyeyim. Ben hatırlayamadım. Evet daha doğru. İkisi ihtilaf oldu. Başbakan tarafı daha yani şey değil. Lise şartı yok yani. Dolayısıyla neden? Mühim olan buluğdur. Yani buluğa erdikten sonra günah sevap başlar. Ben kızımın günah girmesini istemem. Kızım da günah girmeyi istemez. El alemin oğlanı da onun saçını görerek günah girmesine bir gerek yok. Ha o zaman bunu buluğa ermeyle beraber başörtüsünü serbest edersek bu sorun hallolur mu? Efendim bir kısmen hallolur. Başörtü meselesi hallolur. Ama tesettür sadece başı örtmekten ibaret değildir. Hür kadının bütün bedeni avrettir. Yüzü ve elleri müstesnayı fıkı düşündüğümüzde kısmen hallolur diyorum. Tamamen hallolmaz. Ayrıca karmanın yine nesi vardır? Efendim bir yerde bulunmanın, saatlerce oturmanın, arkadaşlık yapmanın, bahçelerde oynamanın, sonra kapı dışlarına efendim arkadaşlığı sürdürmenin sıkıntıları vardır. Bu yüzden bu buluğdan sonrası için konuşuyorum. Buluğdan evveline uygun değil dedim. Buluğdan sonra ki şu andaki durumda baş açık şekliyle bazı günahlara sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla kız çocukların okutulmasına karşı değiliz ama günaha sokulmalarına karşıyız. Günaha girmeyecek bir sistemde herkes çok iyi okuyabilir. bununla bu konuyu kapatmış olur muyuz? Kapatmış olalım. Peki. Bu hamur çok su kaldırır sonra. Çok su kaldırır. Yani evet. Muhtemelen buna ilişkin başka sorular ve mailler de gelecektir onu. Ne gelirse gelsin. Önümüzdeki hafta. Hayır bakarız. İmamın bildiği bu. İmam evet. Bunu okur. Evet. İmam bildiğini okudu evet, efendim. Evet. Biz bir ara daha verip imamın başka neler bildiğini ve neler okuyacağını öğreneceğiz. Evet. Sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Hala da çok sayıda soru, yüzlerce soru geldi. Tabii onlara en azından bu hafta itibariyle dönüp bakmamızın çok kolay olmayacağını söylemeliyim. Yalnız hemen yayın başladığı sırada peş peşe 8-10 tane mail atmış bir izleyicimiz. Şu anda ismini hatırlayamıyorum. İntihar konusunu sormuştu. İntiharın dini hükmü nedir? Dini hükmü haramdır. İntihar haram olduğunu bilerek yaparsa kafir olmaz. Cenaze namazda kılınır. Yani İmam Ebu Yusuf'a göre kılınır. İşte ihtilaf var ama bir tane kılınır, müçtehidin biri kılınır dese kılarız biz. Kurtarmak açısından. İntihar hakkında hadis-i şerifte, hadis-i kusi olacak. Yani Bukhari-i Şerif'te. Bâderani abdi bi nefsihi, kulum bana gelmekte acele davrandı. Yani kendi dahlini devreye soktu. Haramtu aleyhil cennet. Cenneti ona haram ettim. Dolayısıyla çok büyük bir günahtır. Ama cenneti haram ettim derken imanlı öldüyse, yani yaptığı işi haram olarak bilip de dayanamadığından intihar ettiyse, kafir olmayacağından dolayı cenneti haram ettim demek ilk girişte giremez. İlk girenlerle giremez. Günah miktarı yanıp tabii girer. İmanı kurtaran herkesin sonu cennettir. O hiç cennete gidemez anlamı taşımaz. Ama tabii helal görürse, her günah da öyledir. Helal görürse haramı, kafir olur. Onu zaten konuşma lüzum yok. Kafir olduktan sonra ebedi cehennemde kalacaktır. Şimdi bunu söyleyelim. Bir de şu meseleye dikkat çekelim. Bu intihar edenlerin çoğu cinnet geçirerek intihar etmektedir. Çünkü benim de birkaç tane tanıdığım intihar etti. Ve sakallı. Kaç kere hac yapmışız beraber. Böyle insanlar. Ondan sonra çok varlıklı, iş güç sahibi. Tabii bunalımları oldu. Senetler, çekler işte ödeyememekten falan. Yani akıl ve mantık zaviyesinden baktığımızda bu adamın o kadar hayat dolu insanlardı ki bu adamı intihar edeceğine kimse imkan ihtimal veremezdi. O noktada biz şöyle bir hüsnü zan müessesesini geliştiriyoruz. Bu aklını kaybediyor, cinnet geçiriyor. Aklını kaybedince de mazur oluyor. Mesul olmuyor, kendini öldürüyor. Şimdi o noktayı Allah Teala bilir. O bakımdan her intihar edeni de büyük haram yaptı, günah yaptı şeklinde de göremeyiz. Ne bakımdan göremeyiz? Cinnet geçirdiyse deliyken yaptığından evet, yani mesul değildir. Dengesi... Ha, ama cinnet geçirdi mi geçirmedi mi? Zaten adam ölmüş şimdi onu bu saatten sonra adli tıp da çözemez. Dolayısıyla onu da ceffel kalem, yani her intihar eden kebair günahkardır da demeyelim. Aklı başındayken bilerek yaptıysa büyük günahkardır. Kebair günahların en büyüklerindendir. Ama haram olduğunu bilerek intihar etse, kasten de etse Müslümandır, cenazesi de kılınır, günah miktarı yanıp cennete sonunda çıkar. Helal inanarak yapan, içkiyi de helal inanan gibi, faize de helal inanan gibi genel manada kafirlere dahil olur. Evet. Yalancı şahidin arkasında namaz kılınır mı diye sormuş efendim bir izleyicimiz. Efendim yalancı şahitlik yine kebair günahlardandır. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Ve la tektumuş şehade, şahitliği gizlemeyin. Bak gizleyen bile tehlike. Yalancıyı bırak. Amene Resulü'den bir geri iki ayet. Aynı sayfada. Şahitliği gizlemeyin. وَمَنْ يَكْتُمَا فَاِنُّهُ اَافِمُنْ قَلْبُهُ Kim şahitliği gizlerse o diyor günahkardır demiyor. Onun kalbi günahkardır. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar günah var. Kalbi günahkardır ifadesi bir şahitliği gizlemekte var. Kalbine kadar işlemiştir diyor. Çok tehlikeli. Hatta yaslanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yaslandığı yerden doğruldu. Büyük günahları sayarken sorulduğunda ela ve şehadetü zürüç kere yalancı şahitlik, yalancı şahitlik diye oturduğu yerden kendini kaldırarak böyle sallallahu aleyhi ve sellem tepkisini izhar etti. Gizlemek bile insanın kalbini günahkar yapıyorsa yalancı şahitler dilini milini her tarafını günaha daldırır ve batırır. Büyük günahlardandır. Fasıklık alametidir. Bir daha şahitliğinin geçerli olmamasını İktiza eder İslam fıkhında. Ama namaz kılınır mı? Sallu halfe kulli berrin ve facir. İşte Ehl-i Sünnet kaideleri itikat risalesinde bu konulara gelmiştik sırada. Konulardan biri ama nedir? İyi kötü Herkesin arkasında kılın. Bak üç tane kayda var Ehl-i Sünnet'te. Herkesin kulağına küpe olsun. İman meselelerine de bu taalluk eder. İyi kötü herkesin imamın arkasında kılın. İyi kötü ne demek ama? Yani fasık şudur budur, yalan şahitlik yapıyor, kılınır. Yani ama şöyle kılınır, tercih edilmez. Ama cuma gibi, bayram gibi başka da imam cami yok. Orada da eskiden zaten böyleydi. Cumalar, bayramlar bir yerde kılınırdı tabii zaten. Haccacı zalimin arkasında, Haccacı zalim ne kadar sahabe kesti. Haccacı zalimin arkasında sahabe-i kiram kıldı. Çünkü neden? Vali yani yetkili o. Biliyorsunuz ülül emir meselesi var cumada bayramda. Evet. Tek yerde kılınıyor. Sahabe nerede başka camiye gidemedi. E ben de Haccacı zalim gibi adamın arkasında kılmayayım da demediler. Hasan-ı Basri'ler şunlar mı tabiinin en hayırlıları kıldılar. E bunu da nazar itibarı alırsak ehli sünnetin tatbikatı sahabeye dair. Zaten sünnet ve cemaat. Sünnet, hadis, cemaat sahabenin ittifak ettiği konular. Sahabeden gelen tatbikatlar esas alınıyor. Bu itibarla iyi kötü herkesin arkasında kılın. Kafir olmadığı sürece. Ama Kur'an'ı inkar ediyor, ayeti inkar ediyor, cinleri inkar ediyor. Bilmem ne. Geçen çıkmış bir ilahiyatçı. Cübbeli bana kafir dedi. Yahu ben sana kafir demedim ki. Ben cinleri inkar eden kafir olur dedim. Sen de ediyorsan kafir olursun. Yani şimdi cinleri inkar edenin kafir olduğuna şeye lüzum yok ki çok büyük alim olma. Kur'an'ı açarsın cin suresi, cin ayeti dolu her Müslüman görür. E Allah'ın Kur'an'ında varsa sen de yok dediğin anda kafirsin. Cübbeli bana kafir dedi. Ne alakası var? Ha bunlar önemli. Bir adam kafir olmadıkça ameli bozuk. İşte böyle işler yapıyor yanlış yunmuş. Şahitliği yanlış yapıyor. Gasp yapmış. Parayı kendi zimmetine geçiriyor. Ne günahlar var yani. Zina yapıyor. İçki içiyor. Ama imam. Sen takva imam ararsın. Men salla halfe tekiyin fe kerneme salla halfe nebiyin. Takva sahibi imamın arkasında kılsa peygamberin arkasında kılmış gibi ol. Bir peygamberin. Dolayısıyla takva imam tercihimizdir. Ama cuma kaçacak bilmem ne öbür tarafa gidene kadar vakit biz, namazları için. Vakit namazlarında da kılınır. Bak ama başka cami varsa tercih takva imam seçmektir. Hıyar alırken seçiyorsun, kabak alırken imamı da seçeceksin. İmam seçmek sünnettir. Takva imam tercih edilir. Ama cemaati kaçırmaya mal olacaksa vakit namazlarında bile olsa cemaatsız evde kılamaz. Yani adam der ki burada yalancı şahitlik yapan şöyle şöyle fasık bir imam var. Ama ben sabah namazına buna gitmezsem evde kılıyorum. Fetva evde kılamazsın. Ne kadar fasık olsa imamın arkasına gideceksin. Ancak şu vardır kimseye göstermeden etmeden sonra namazı iade edebilir. O kerahat kalksın diye. Farzı tekrar kılar kendi. Ama cemaat sevabını almış olur. Yani kılması gerekir mi? Gerekmez. Müstehaptır. Anladım. Müstehaptır. İçime sinmiyor dersen efendim ne yaparsın? İmama uyarsın. Namazdan sonra o kerahat kalksın diye iade edersin. Edebilirsin. Edersen müstehaptır iyi olur. Fıkıhta da bu var. Kerahatle kılınan namazın iadesi müstehaptır diyor. Bu fetvaya göre içine sinmeyenlere de böyle bir ilave. Zaten artık içine sinme işi de pek kalmadı. Aman bir kere kıldık zaten bir daha mı kılacağız der adam. İmamın ne olduğuna bakmak. İkinci şey nedir? Sallu alâ külli berrin ve facir. İyi kötü her ölün, Müslüman ölüsünün cenazesini kılın. İyi kötü... Da burada şöyle bir adet var. Cenaze tanımadığınız kılınır. Birisinin cenaze namazına dahil oluyorsunuz. Oluyoruz ve, tabii. Ve malum haklar helal ediliyor. Evet. Ve nasıl bilirsiniz... Zaten tanımadığına göre hakkın yok. Tabii ki. Evet. Nasıl bilirsiniz, nasıl bilirsiniz sorusu de var. De oradaki zan, şehadet... Orada biraz bakarsın duruma. Baktın ki Müslüman cemaat, ailesi mahallesi böyle Müslüman insanlar zaten camiye getirmişler. Böyle bir durumda iyi biliriz dersin hüsnü zan ile. Ama kötü bildiğin halde iyi bilirsin denmez. Ama hiç bilmediğin zaman hüsnü zan devreye girer. Güzel düşünce. Hüsnü zanla mükellefiz. Ama şimdi biraz orada ne bileyim yani çok da ölçü değil ya. Bakıyorsun ailesi hiç namaz kılmıyor kenarda duruyor. Ya. Sen de diyemezsin ki ailesi kılmadığına göre bu bozuk adam. O da denmez. Çünkü neden bakıyorsun adam namazla abdestli ailesi namazsız olabilir. Yani bunlar hiçbir zaman ölçü değil. Madem camiye gelmiş, kiliseye götürmemişler, hüsnü zanla mükellefiz, iyi biliriz denir. Allah bilir diyenler de var. Ama ve lakin, hakikaten kötü biliyorsan, yani şeriatın ahkamını, Kur'an'ın ayetini, hadisleri falan inkar ettiği böyle yazar çizer takımı gibi kendini ortaya vermiş, alene vermiş bir kişi ise de, tabii o zaman da hüsnü zan işlemez. Ha belki son nefesinde iyi gitmiştir. İyi gitmişse de cemaat var zaten. Sen kılmasan ortada kalmıyor cenaze. Yani belki iyi gitmiştir. Fasıklığı yani İslam'a karşı muhalefeti ortada görülmüşse orada hüsnü zan edilmez. Ama genel Müslümanlar hakkında camilere şu anda gelen cenazelere hüsnü zanla mükellefiz. Hüsnü zan ederiz, iyi biliriz. Dolayısıyla evet, ne yapalım? İyi biliriz diye hüsnü zan niyetiyle. Hüsnü zan niyetiyle iyi biliriz denebilir. İyi kötü herkesin arkasında kılın. İyi kötü her Müslümanın cenazesini kılın. Ve cahidû me'akulli berrin ve fâcih. İyi kötü her komutanla harbe gidin. Ehli sünnete bak. İyi kötü her komutanla cihada çıkın. Bakın Yezid belli yani İmam-ı Rabbani diyor frenk yavru yapmaz Yezid'in yaptığını. Gerçi o zaman Yezid hükümdar değildi ama komutandı. Ebu Ayyub el-Ensari, Hazreti Hasan, İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyir bu kadar sahabe kimle geldi İstanbul'a? Eyüp Sultan Ebu Ayyub el-Ensari'nin şehit oldu yani gömüldüğü o dönemde Kağıthane'de çadırları kurdular. Yezid'le geldi. Yani o zaman tabii babası sağdı. Yezid bu kadar Hazreti Hüseyin'in şehadeti falan Kerbela işleri yoktu. Yani Yezid böyle bir alene vermemişti kendini, bozukluğunu. Alene vermemişti ama ne diyor hadis? İyi kötü her komutanla beraber cihada çıkın. Onun için yani bizim komutan bozuk, komutan namaz kılmıyor bilmem ne gibi hayır, laflarla şey asker şimdi. Ne yapamaz? Bu haftanın, asker yani ben buna uymuyorum diyemez. Komutana uyacak. Ben onu söyleyeceğim ha, bu şimdi. Ehli sünnet ilginç kaidesidir. Bir açıklama vardı bu hafta. BDP'li milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder salı günkü galiba meclisteki konuşmasında dedi ki zorunlu askerlik varsa şehadet olmaz dedi. Sözlerini öyle bitirdi. Olur muymuş öyle şey? Ona mı kalmış? Fetvaya da mı başladılar şimdi? Yani bilmiyorum. Ha, gönüllülük esası üzerine bir olursa. Bir de diyanet kursunları oldu olacak. Efendim şehadet olmaz olur mu? Zulmen öldürülen şehittir. Men kutile düne malife ve şehit. Adam gelse dükkanına kuyumcuyu soymaya, kuyumcu dirense yani, ölse kuyumcu şehit olur. Hukukunu korurken, hakkını korurken kaybeder. Öldürülen şehittir. Hele ki vatanı müdafaa. Bunlar Siyonist dölleri, Ermeni dölleri vatanı böldürmeye uğraşıyorlar yani. Asker buna karşı. Zorunlu askerlik. Zorunlu askerlik derken yani zorunlu olmayacak da ne olacak? Hani gönülsüz ve istemeden gidenler var. Gönüllüye bırakırsan Güneydoğu'ya kim gider? Yani gönüllü gönülsüz olur mu? Bu bir farz-ı kifayedir bu. Yani bir kısmı gidecek ki orada cepheyi bekleyecek yani. Cepheyi bir kısmı beklemezse burada hepimiz günahkar oluruz. Bu sefer herkes gitmesin. Seferberlik mi ilan edelim? Seferberlik. Ha, burada şey var. Dolayısıyla bu hüküm burada doğru değil. Burada düşman saldırısına bu memleket, bu memleketin vilayetleri... Vilayetleri de demeyelim canım, Ankara'da da patlatıyor yani. Düşman ve memleketi bölme faaliyeti içinde olan kafirlerle, din düşmanlarıyla, Siyonistlerle işbirliği içinde onlardan para ve silah yardımı alan Avrupa'da adamlar yani. Burada net karşıda bir kafir şeyi var ya, saldırısı var ya. İmansız saldırısı var, bunun dinle imanla alakası yok. Evet. Gelip çoluğu çocuğu öldürüyor. Bu vesileyle ona karşı mecburi çünkü edilmesi de lazım tabii. Mecburi edilmesi olur mu? Buradan oradan alsın götürsünler mi memleketin vilayetlerini yani? Evet. Tabii mecbur olacak. Mecburi de olsa ölse şehittir. Seve seve de ölse şehittir. Mühim olan Müslüman olmasıdır. Müslüman olmasıdır. Yani Müslüman olmayan biri askerde olsa yani ben Allah'a inanmıyorum diyor yani askerde. Ama ben Allah'a inanmıyorum diyor mesela. O orada öldürülse ona gayrimüslimler şey... Gayrimüslimler var mesela. Gayrimüslim olsun, Allah'a inanmayanlar yapanlar olsun, şehit olmaz. Evet. Müslüman, çünkü şehitlik Müslümanlıkla alakalı bir kavramdır. Tabii onun da ailesine başsağlığı dilenir, aynı haklardan yararlandırılır, devlet bütün aynı şehitlere yapılan devletin maaş mıdır? Onlar aynıdır çünkü vatan müdafaa. Dinin hükmünü soruyoruz. Vatandaştır ama şehitlik dini bir kavramdır. Müslüman olmayan şehit olamaz. Peki, şimdi tabii... ister istemez aklı da o soru geliyor. Sırrı Süreyya Önder'in sözleri ama öbür tarafta işte PKK bünyesinde terör faaliyetinde bulunanların Müslüman kimlikte olanları da var. Gayrimüslimler onların Müslüman kimlikte işaretler olanları var. Eşkıya hükmündedir. Onu soracağım. Tabii yani şimdi ben bir adam kalkıp burada bizim askerimizi, polisimizi şehit ediyor veyahut sivil vatandaşlara saldırıyor. Onlar da şehit oluyor tabii zulmen öldürülme durumunda Müslümansalar. Bu adam bu yaptığı işi helal biliyorsa ki bunların hepsi helal biliyor. Yani bir meşru hak gibi bulunsa. Elbette. Dolayısıyla yaptığı işi helal bildiği için kafir olur. Kafadan kafir. Çünkü yaptığı işi ele alıyor. Ben bunlardan bir tane yani şeyi duymadım. Biz yanlış yapıyoruz diye duymadım yani. Biz hakkımız diyor. Bir de bunlar siyasete soyunmuşlar. Seçiliyorlar, meclise giriyorlar, girmiyorlar, bir şeyler diyorlar. Onlar da onları savunuyorlar. Bir tanesi demiyor ki siz yanlış yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada cinayetler işleniyor. Zaten bir adam bir adamı öldürse katil olur. Öbürü ne iyi yaptı dese kafir olur. Yani anlatabildimse dağda öldüren dağda öldüren katil olur, aşağıda razı gelen kafir olur. Çünkü o normal görüyor ve iyi yaptı diyor. İyi yaptı demek bu meşrudur demektir. Ama bizzat cinayeti işleyen haram yaptığını bilse kafir olmaz. Seyreden ne iyi yaptı dese kafir olur. Çünkü harama iyi demiş oluyor. Bunlar ince işler yani. Ama biz herhalde amcaca konuşuyoruz. Çok net. Halk dilinden konuşuyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bazı kadınlar, yaşlı kadınlar falan. Birisi geçen bizim hanımı görmüş bir yerde. Yaşlı da bir kadınmış, bayağı da bir sosyetik muhitteymiş. Yahu senin kocanı hiç sevmezdim demiş ya. Şimdi içime sokasım geliyor demiş. Ama demiş biraz yavaş konuşsun demiş. Yani onun için biraz yavaş konuşuyorum. Öyle şikayetler var. Şikayetler var da ben de çok işte vakit içine konuşunca fazla bir şey sokayım derken ama hepsi anlaşılmıyor bu sefer. Evet. Onun için birkaç soru. Bu seferki anlaşıldı. Yok onda işte birkaç soru yok. Eksik kalsın. Biraz konuşma dersi alacak halimiz yok bu yaştan sonra ama yavaşlatacağız yani. Millet anlasın diye yoksa demesinler sonra hoca biraz aklı yavaşladı zannetmesinler yani. Şimdi de öyle oluyor. Derler ki hoca çok süratliydi biraz yavaşladı herhalde hoca da gidiyor. Öyle zannetmesinler yani. Biz biraz yavaşa anlaşılır taktık. Anlaşılır olsun diye. Yavaşa taktık yani evet. Vitesi şimdi. Yavaşta fayda tek var. Tek tek konuşuyoruz. Millet anlasın, yanlış anlaşılmasın. Çünkü sorduğunuz sorular çok ciddi. Uluslararası boyutu olan. Önemli sorular soruyorsunuz. Gerçekten çok güzel sorular. Biz bunları böyle tabii hızlı konuşursak bir de detay veremezsek yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliriz. Bak her şey ayrı ayrı böyle kadayıfın telleri gibi ayırıyoruz. Bu ayrı, bu ayrı, bu kafir olur, katil olur, şu zalim olur, şehit olur, olmaz. Bak hepsi farklı. Bunların hiçbirine bir kişi itiraz edemez. Aklı selim olan Müslüman için konuşuyorum. Veya itiraz edemez. İtiraz gelirse konuşuruz. Efendim neyine itiraz edecek? Ya bilmiyorum. Şimdi bu polise, askere, kolluk gücüne veya sivil halka ki PKK'nın sivil halka saldırısı çok. Çok. Bu kadar cinayetlere meşru diyen, meşru müdafaa diyen kafir olur. Diyen kafir olur. İlla bulaşması lazım değil. Meşru gören kafir olur. Ama ve lakin dedim yanlış yapıyorlar bildiği halde ırkçılık, mırkçılık, bir şeycilikten böyle şey yapıyorsa ama haramdır dedikten sonra kafir demeyiz. Ama bu işe bulaşanlar zaten aynı zamanda katil olurlar. Bunlara muharip denir. Muharip Maide suresinde bunların ahkamı var. Mesela innema cezaullezine yuharibunallahu rasulehu ve yes'avne fil ardı fesada. Allah'a ve Resulüne harp açan. Şimdi bunun Allah Resulüyle ne alakası var? Ne alakası var olur mu ya? Adam camiye sabah namazına gidiyor, arkadan sıkıyorsun imam. Millet namaz kılamıyor, teravih kılamıyor korkudan. Seydalar, şeyhler ders okutamıyor. Ne demek Allah Resulüyle ne alakası? Tabii ki Allah Resulüyle alakası var. Bu halk, halk diyor, el halku iyalullah. Halk, vatandaş, Allah'ın ailesi mesabesindedir. Dünya Allah'ın evi gibidir. Bu kulların hepsi Allah'ın kuludur. Allah rızkımıza kefil, o bakıyor bizi. Onun için hayru halkillah enfa'uhum li halkillah. Allah'ın yarattıkları içinde en sevdiği yarattıklarına en faydalısı. En sevmediği yarattıklarına en zararlısı. Bir defa bu direktman Allah'ın sahipliği var kullar üzerinde. Sen sabah namazına giden, camiden çıkan Müslüman, sokakta kadın, kız nasıl böyle asker, polis bunlar hep Müslüman efendim ana baba evladı. Nedir yani bunlara saldırıyorsun sen? Derdin ne senin ya? Ne istiyorsun sen ya? Sen Siyonizmin büyük ortadoğu projesine hizmet ediyorsun. Başka bir derdin yok ya. Ha o zaman Allah'a Resulüne harp açmış oluyor. Allah'a Resulüne harp. Bu neden oldu bu ayet? Niye indi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Fakiriz makiriz dediler. Müslüman olduk dediler. Bizi zekat Medine'nin havası bize yaramadı dediler. Onları yayla gibi işte Medine'nin dışında bir yer vardı. Develer vardı. Zekat develeri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu. Gidin zekat develerinin yanına orada kalın. Orada size deve sütü versinler. Temiz hava alın falan. Bunlar da biraz deve sütleriyle şeyle beslenip iyileştiler. Ondan sonra zekat develerini Aldılar yanlarına sürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çobanı vardı. Çobanı da şehit ettiler. Çobanın gözlerine falan diken soktular. Onun üzerine bu ayet geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazaplandı. Bu ayet geldi. Hemen bulun onları, yakaladılar, getirin. Medine'nin ortasında aynı onlara sıcağın ortasında çobana yaptıklarını aynen yaptı. İşte İslam budur. Kısasa kısas. Allah'a Resulüne savaş açan yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışır. Bu bozgunculuk değil de nedir ya? Güven kalmıyor memlekette, her yer patlatılıyor. Ha, yeryüzünde bozgunculuk yapanların cezası nedir? En yukattelu. Onu diyor devlet takdir etsin, öldürülmeleridir. Ev yusallebu yahut dar ağacında asılmalarıdır. İbret olsun, herkes görsün diye. Ev tukatta edin ve arculum min hilaf yahut elleri ayakları çaprazlamasına kesilmesidir. Ev yunfev minel arz ya da sürgüne gönderilmeleridir. Dört maddeli ayet. Burada İslam ahkamında, hukukunda, ceza, İslam ceza hukukunda bu dört maddenin hepsinde ayrı ayrı işleyişi var. İmama da, yani devlet reisine de yetki verilmiş. Dörtlü söylendiği zaman duruma göre biri seçiliyor. ذَلْكَ لُمْ خِزْيُمْ فِي الدُّنْيَا Bu onlar için dünyada rusvaylıktır. وَلَوْمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَابٍ عَظِيمٍ Ahirette çok büyük azap var. Bitmiyor dünyada çektikleri ahiret. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ Siz yakalamadan tevbe edip, hani teslim oluyorlar ya şimdi, kendisi güvenlik güçlerine teslim oluyor yakalanmadan. Yakalanmadan tevbe ederse فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمٍ Allah gafur rahimdir, ceza yok. Dünyada da ceza vermeyin diyor. Yakalanmadan dönüş yapıp kendi teslim olursa. Yok efendim, yakalanınca tevbe ettim derse. Buradan çok ilginç bir sonuç ortaya çıkmış oluyor. Bir genel af tartışması Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu yaklaşımının arkasından nasıl olur acaba bilmiyorum. Nerede? Ama 104 kitapta yeri yok. Dikkate değer bir tespit olduğunu da söyleyelim. Bir kısa daha ara vereceğiz değerli izleyiciler. Ardından bankacılık işlemleri var. Bir de bunlar kul hakkı, nasıl affediyorsun? Bu kadar şehit ana babanın hakkı var. Veya katil kan hakkı var. Kısas hakkı var adamın. Ailelere taluk etmiş ya. Evet, kamu yani devlet. Yani devlet aileler bunu, devlet adına af yetkisi kullanamaz. Af yetkisi kullanamaz. Evet, tabii İslam hukuku açısından. İslam hukukunda kullanamaz. Söyleyelim. Ahirette de İslam hukukuna göre herkes muamele görecek. Onu da dipnot düşelim. Evet. Bu son cümlenin de altını çizelim. Evet. Kısa bir ara vereceğimizi hatırlatalım. Oradaki ardından Fransız kanunları geçmiyor. Bankacılık işlemleri var efendim. Bankacılık işlemleri, banka kredileri konusu var. Ve yeni bir uygulama. O uygulama konusunda da ne söylenecek bilmiyoruz ama kısa bir ara veriyoruz. Böyle sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Bankayla yapılan işlemler var. Çok sayıda soru var. Banka kredileri konusu aslında bu programlarda defalarca gündeme geldi. Ancak bu yeni bir soru. Bir izleyicimiz demiş ki bankadan alınan promosyonla bankaya borç ödenir mi? Efendim, bankadan promosyon, bankayla ne işin var bir defa adama derler. Evvela soruyor, sorana bir soru sorarız. O zaman şöyle bir cevap var hemen. Evet. Mesela kamu kurumlarında da, özel kurumlarda da ücretlerin banka yoluyla ödenmesi mecburiyeti var. Ha, böyle bir zaruretlerden dolayı. Yani demek istiyoruz ki banka, faizle muamele yapan bankalarla keyfi uygulamalar caiz değildir. Yani faiz almasa da faiz müessesesini destekleme anlamı taşıdığı için bankalarla işlem yapmak da uygun ve caiz değildir. Destekleme noktasında. Amma ve lakin demin dediğiniz gibi sistem içerisinde ödemeler veyahut da işte sana ödeme yapılıyor, emekli maaşındır, şudur budur. Veya bu gibi şeylerde maaşı. Tabii ki senin tercih hakkın yoktur. Tercih hakkın olmadığı zaman promosyon birikmiş. Bu promosyondan bankanın borcu, bankaya olan borç ödenir mi? Bankaya niye borcum var? Bankaya yani, borç ancak kredi alırsan olur. Bankadan veya kredi alman kartı taksitleri gibi. O zaman gibi bir bankadan kredi alman caiz olmadığına göre bankaya borçlanman caiz değil. Zaten caiz olmayan bir işlemden bahsediyoruz. Caiz olmayan bir işleme şöyle yaparsam caiz mi diye soru sorulmaz. Soru kökten sıkıntılı bir soru. Efendim, şimdi bu arada biz şunu diyoruz. Promosyon biriktiyse bu promosyonları bankaya bırakmamalı. Neden? Yine o müesseseye destek olmamak için. Bu alınmalıdır. Alındıktan sonra fakir fukaraya verilmelidir. kendi işine kullanılmamalıdır. Bankaya geri dönüp borç ödenmesi bulunan caiz olmaz. Bankaya borç ödenmesi caiz olmaz. Çünkü kendin faydalanmış oluyorsun o zaman. Kendin faydalandığın için caiz olmaz. Bu faiz birikimi sayılır yine. Neticede fakir fukaranın yani hakkı sahibi bilinmediği için şu anda genel bir faiz sistemi var. Kimden alınmış ki? Kimin parasıdır o? Kimden kime geçiyor zimmetine? Bu bilinemeyeceği için umumi manada fakirlere verilmelidir. Hakikaten zekat sadaka alacak derece fakir olanlara verilebilir. Bazı adamlar diyor ki ben kendim çok muhtaç durumdayım. Acayip ekmek alamayacak durumdayım. İşte zengin de olabilir, sonra iflas eder. İşte hacizler geliyor evime, ekmek bile alamıyorum falan. O kendi, yani o kendi bilir. Yani Allah'la arasında o dereceye muhtaçsa, yani hani domuz eti yemek bile caiz olacak ölmemek için durumunda, çoluk çocuğun ekmeğine kadar taalluk etmiş bir durumdaysa zaten o genel fakirlere girer kendisi de. O ama onu kendine yontmasın, döneri kendine yağlı kesmesin. Onu Allah'la arasında kendi geçinebiliyorsa, yani zarureti yoksa, yani zekat sadaka alacak bir fakir durumunda değilse mutlaka o gibi şeyleri bankaya bırakmamalı, almalı, fakirlere vermeli. Evet. Şimdi yine benzer bir soru var. Kredi kartlarından alınan hediye puan helal midir? O da aşağıda geçen hafta. Siz de aşağıya söylediniz. Evet. Yani hani bankayla ilgili bir konu olduğu için. İlgili olduğu için aynı cevap. Aradan hediye puanlar müessese faizdir. Yani ekseriyeti, kazancın ekseriyetine bakılır. Müessesenin ekseriyetinin kazancı haramsa onun verdiği hediye de aynıdır. Yani evet. Hediyeler ne yapılır mı diyor? Hediye puan helal midir? Helal midir? Yok, eşin adamın kazancı haram zaten. Sana nasıl helal olsun ona haram olan? Helal değildir. Evet. Ama alınmalıdır. Yine fakir fukaranın, bir muhtacın işi görülmelidir. Bankaya kendine kullanılmamalıdır. Anladım. Kendine kullanılan, yani ateşi bir tarafına değdirmiş oluyor, yani haram bu. Kendi faydalanmamalıdır. Ama genel manada fakir, yani şimdi öyle fakir var ki hakikaten ona haram yok yani. Muhtaçlık dedim ya, domuz eti yiyecek kadar duruma gelmiş insan var, yani ekmek alamıyor insan var. Veyahut da doğalgazını ödeyemeyip de donuyor, çoluk çocuk hasta olacak. Bir şey ödeyemiyorsun, sobaya odunu yok. Kış geldi diyelim. Ha, böyle bir durumlar, zaruretler fakirlere verilir. Evet. Şimdi bu tersine bir soru. Yalnız Alaaddin Efendi Hazretleri'nin bir ilavesi vardı burada. Fıkıhlarda ve helalün lil fakiri. Fakirlere verilmesi helal olur diye genel ifade var. Alaaddin Efendi babamız buyururdu ki haramdan korkmayan fakire. Hatta derdi ki evladım cami tuvaletine bile verilmez. Hani bir eski bir laf vardır. Tuvalet muvalet cami tuvaletlerine verilsin. Cami halalarına, şimdi o mübarekler tuvalet demezdiler, hala. Cami halalarına bile verilmez. Çünkü orada faiz meselesinde kul hakkı var. Birinden alınmış o para da buraya geçmiş. Dolayısıyla o kul hakkı olduğu için o yine mutlaka bir insana temlik edilmesi, yani bir insanın eline geçmesi lazım. Bir fakirin, muhtacın eline geçmesi lazım. Taşa duvara da olmaz derdi. Evet. Burada da bir incelik var. Ama o insanı da belirlerken, yani zekat sadakanızı takva sahibi fakirlere verin. Bu gibileri de haramdan korkmayan fakirlere verin. Adama desen ki faiz parasıdır, helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım der. Ha, o tipe verin derdi. Yani bir haramdan korkmayan fakir meselesi de var. Zaten bu zamanda haramdan korkan az bulunur, korkmayan bol bulunur. Yani para ortada kalmaz. Evet. Şimdi banka kredisiyle ev alma konusu çok soruldu. Buna ilişkin efendim bu iki kısımdır. Katılım burada bankaları onu, katılım bankalarına da banka denmeye başladı. Buna finans denmesi lazım. Bu banka lafı kötüdür. Çünkü bu isimler müsemmaya taalluk eder. Bazı mezheplerde deniz domuzu da haram. Maliki de olabilir. Diyor ki madem hınzır, hınzırul bahar deniyor ona. Deniz hınzır adıdır diyor o da. Şimdi bu isim sıkıntıdır. Bu banka ismini kullan soranlar da dikkat etsin. Katılım bankası, işte finans. Biz finans diye alışmışız. Katılım da yeni duymaya başladım. İşte ama yeni böyle bir isim değişikliği, isim değişikliği söz konusu oldu. Yani daha bir banka hüviyeti ve bankacılık işlemleri işte açısından daha yetkili hale geldiler. Geldilerse onu bilmem. Ama banka denince biz kafadan zaten kredi bile. Kredi zaten caiz değil. Dolayısıyla böyle ev satmak, ev almak caiz değil deriz. Ev almak sormuş bir izleyicimiz. Özür dilerim, satmak sormuş. Bir müteahhitmiş. Evet. Peşin para satamıyorum. Parası olmayanlar bankadan kredi almak suretiyle benim sattığım dairelerden alsa bu alışveriş caiz mi? Ama o da oraya taalluk ediyor. Kendi de o işin içine giriyor. Bir taraf oluyor orada. Evet. Yani o da bankadan para alıyor. Dolayısıyla yani... Yani doğrudan almıyor ama. Yani sonuçta banka daireyi alan kişinin dairesinin üzerine bir ipotek koyuyor. Parayı bazen müteahhite de doğrudan ödüyor olabilir. Yani veya, banka bildiğimiz faizli banka kredisiyle satamaz. Alamaz, satamaz. Evet. Katılım bankalarına gelince orada da muameleye bağlı. Biz de onlara %100 efendim fetva vermiyoruz. Muameleyi özel yapacağınız muameleyi hocaya sorun diyoruz. Onlardan öğrendiğinize göre, yani her hoca da bilmez bu işleri, oraya gidin böyle yapacaksın deyin. Şimdi arkada bir altın sorusu var, acayip bir şeyler var orada. Evet. Yani Türk parası yatırıyor, altın hesabına yatırıyor, katılım bankası da onu altına çeviriyor falan filan. Mesela burada faize giriyor. Çünkü illa o parayla altını eline alması lazım. Ondan sonra o altını yatırıyorsa altın olarak yatırması lazım. Çünkü hadis-i şerif ha ve ha diyor. Yani yeden biyet diyor. Bazı maddeler saymış. Yani elden ele alacak verecek. Dolayısıyla şimdi katılım bankalarının da her yaptığı işler doğru yani, değil yani. Altın fonu konusu da ona ona bir detaylar vereceğiz. Konu. Detaylar evet, vereceğiz. Anladım. Oraya geldiğimiz zaman detaylar vereceğiz. Zaman. Yalnız katılım bankasında da ne yapacak? Gidecek. Adama efendim bir de orada %20'sini falan peşin veriyor. Orada bir sorun daha çıkıyor. Birkaç kere anlattım. Adam gidiyor, finans kurumunun adamı orayı alıyor. Aldıktan sonra buna satıyor ya. Halbuki %20 de para almış. Onun için tümünü alsak kolay, tek işlem oluyor. %20 para aldığı için bu da ortak oluyor başta alınırken. Evvela bu katılım bankasının yetkili adamına bu kişi şu evi İşte almak istiyorum. Şu kadar da param var. Bu ev şu 100 lira, 20 lira veriyorum. %20'sine bu evin %20'sini benim adıma alman için seni vekil ettim diyecek. Hiç bunları bilen yok. Evet. Çünkü 20'yi alıyor. Ha hiç almasa da gitse %100'ünü kendi alsa bu sorun yok. Mal onun olur sonra döner buna aldım sattım yapar. Ama burada %20'yi de sen ver bakayım diyor peşini. Bu sefer o adamdan bu parayı alırken adamdan vekalet alacak. Adam da diyecek ki şu evin... Bu vekalet söz ile. Sözle. Yazı da kimin üzerineymiş yazı çok önemli değil. Şu evin %20 hissesini veya neyse miktar nispet neyse oran benim adıma alman için seni vekil ettim. Diyecek. Ondan sonra o adam %20 onun adına %80 de kurumu adına alacak. Alış bitti. Bittikten sonra dönecek buna. Veyahut bu dönecek ona. Diyecek ki %80 hisseni bana satar mısın? %20'si benim zaten. 80'i bana satar mısın diyecek. O da ona diyecek ki sen nasıl ödersin? Bunu bana illaki vadeli olmasa zaten gider kendi alırdı. Nasıl ödersin? Birkaç plan sunulabilir. Ama bir karar tek verilmesi lazım. Sulu bırakılamaz. Hangi sistemde ödersen 2 senede şu kadar, 5 senede bu kadar, 10 senede bu kadar ne zaman ödersen ona göre değerlendiririz. Sulu bırakırsa faizdir. Katılım bankası da olsa caiz değil. Ama o ona seçenekler sunduğu zaman ben 24 ayda ödeyebilirim. O da o zaman ben bu mala %80'i benim. İstediğim fiyata satma hakkım var. Madem sen 24 ayda ödüyorsun benim bu malım 200 lira. Kabul mü kabul. Aldım sattım tamam. Ondan sonra zaten o aylara bölünür. O da onu öder. Yani normal sokaktan vadeli alışveriş yapsan gibi. Anladım. Vadeli alışveriş yapsana tabii döner. Tabii bu çok az sayıda yapılan bir işten benim bilebildiğim kadarıyla ama burada da yine halk tabiriyle söyleyelim. Bir tür hile-i şer'iye söz konusu değil. Hile-i şer'iye falan söz mi? Konusu değil. Neden? Çünkü o adam oraya... Çünkü herkes biliyor ki bu işten şekil şartını tamamlamak ve bunun üzerinde... Ama efendim şu var. O bu sadece katılım bankası olmasıyla alakalı değil ki. Bunu biz galericiye de aynı fetvayı veriyoruz araba satarken. Yani başka bir şey satana da veriyoruz yani. Adam vadeli satmazsa bu zamanda peşin çalışan az, işsiz kalır. Ha İslamiyet ona bakmaz, hüküm bellidir de. Yani İslamiyet de bunu böyle milleti duvara tırmandırmaz ki. Sen şunu bardağı satıyorum, peşin verirsen 10 lira, efendim bir senede ödersen 20 lira, 2 senede ödersen 30 lira, 3 senede 40 lira, böyle çık. Şimdi bu adama diyeceksin ki birini seç, akıt bağlayacağız, birini seç. Ne zaman ödersem ona göre değerlendirelim, olursa faiz. Ama adam derse ki benim durumum 3 senede öderim ben bunu. O da bu mal onun ya da kendi zimmetinde. E ben de malımı istediğim fiyata satma hakkına sahibim İslam'da. E adamın da 3 sene parası bağlık oluyor burada. Orada da dünya kadar zarar var. Adam da ne diyor bu sefer? O adam da peşin almış o malı, yani o mala para yatırmış yani. Olur mu öyle şey? Ben sen 3 senede ödeyeceksen benim bu malım şu anda 30 lira. Ha şimdi versen 10 liraydı. Ama 3 sene sonra 30 lira. Ama tek fiyat konuşuluyor. Dikkat edin, sulup bırakılmıyor. Evet. Tek fiyata bağlanıp o zaman 30 liraya sattım, 30 liraya aldım. Bitti. Bu durumda bu adam 3 senede ödemezse buna fark işletebilir mi? Evet, bu da bir soru. Ha, o zamanki fark işletmekte de İmam Ebu Yusuf'un fetvası bir tek kurtarıyor. Zararı tazmin. 3 senede öderim demiş, 10 seneye yaymış. Adam da 3 seneye göre fiyat bağlamış, zarar etmiş. 7 senelik. Bu adamda İslam zararını tazmin diye bir şey İmam Ebu Yusuf'a göre var. Zararını ödettirir. Zarar neye göre ödettirilir? İslam'da para birimi altın ve gümüştür. Bu kağıtlar temsilidir. O zaman İmam Ebu Yusuf diyor ki 3 sene içinde bunu ödeyecekti diyelim. 30 liraydı bu. 30 lira bu 3 senenin hitamında neyse ödendiği durumda kaç gram altın alıyordu? 100 gram altın alıyordu diyelim. 100 gram altın alıyordu. 10 sene sonra ödedi bu, 7 senede uzattı işi. O zamanki parayı kaç gram altın alıyor? Bu şimdi 60 gram alıyor o para. O dönemde 60 lira alıyor bu para. Ha 3 sene söz verdiği zamanda alacağı gramı ödemek durumundadır. Değer altın üzerinden. Altın üzerinden yani. O altını vermek durumundadır. Tabii zararı ödettirme bakımından. Enflasyonist olmayan ortamlarda yapılmış olan hesaplar ve enflasyon işi biraz da... İslam enflasyona bakmaz. İslam'da para birimi altındır. 30 sene evvel almışsın 10 lira, efendim arsa daire fiyatı, şimdi veriyorsun 10 simit parası adama geri. Adama sen o 10 lira 3 kilo altın alıyorduysa 3 kilo altın borçlusun 30 sene sonra. Zararı ödet. İslam evet. Buna böyle bir şey. Ama arada anlaşma şey olur. Adam bağış yapabilir, şey edebilir. Şu kadarla helal ederim diyebilir. Onlar ayrı dava. Evet. Bu şekilde finans kurumlarından da alırlarsa bu şekilde sözlü işlem yapmaları lazım. Böyle hiç sözlü işlem yapmadan almış, bana satmış, vekil etmemiş, aldım sattım yapmamış, vadeler konuşulup da tek fiyata bağlanmamış, böyle sulu işler faize girer. Evet. Finans da olsa faize girer. Kimle yaparsan yap, evet, bu işlemi. Tabii. Evet. Şimdi bir başka soru, doğum kontrolü sorusu var. Aslında bu ekonomik soruları aradan çıkarsak mı diye de düşünmüyor değilim. Evet. Çünkü bu şey de önemli. Gelire endeksli senetler konusu ve altın fonları meselesi. Gelire endeksli senetler oranlar belli. Evet. Kar payı gibi değil. Şöyle yaparsan %4'ten şöyle, evet. %10'dan böyle. Böyle sabit şeyler, bunu devlet de yapsa faizdir. Devlet zaten faiz resmen yapıyor, faizcilik. Tabii. Dolayısıyla bu senetleri almak satmak da caiz değildir. Yani bunları izaha da çok lüzum yok yani. Geniş bir bilgi istemez bu. Bu faiz kesin. Dolayısıyla yani gelire endeksli senetler... Gelir endeks senetler tabii rakamlar belirlenmiş, tahmin evet, edilmiş. Tabii. Şundan aşağı düşerse bundan yukarı çıkarsa... Bu kesin faizdir. Evet. Şimdi altın fonu meselesi var. Altın fonu meselesinde de yani parayı Türk parası yatırıyor. Evet. Ondan sonra yatırdığı esnadaki altın karşılığı neyse o kadar altın yatırmış. Sanal işlemler var. Tabii sanal işlem zaten. Sanal işlemler internette bakıyor. Parası var oradan euroya çevirttiriyor. Dolara çevirttiriyor. Karşı tarafında şahıs yok. Aldım verdim yok. Bir şey yok yani. Bunlar caiz değildir. Öyle mi? Bunlar yani caiz değildir. Sanal işlem de mi caiz değil? Bunlar caiz değildir. Çünkü burada sarf var. Yani sarf akdi var. Sarf yani Para bozma, sarraf derler ya mesela. Para bozma, para değiştirme ya da bir şey alıp satma. Şimdi bu sarf işinde buğday, buğday. Yani bir kilo bir kilo. Cinsler değişirse oluyor. Yani bir kilo buğday verir, iki kilo arpa alır. Faiz olmaz. Ama bir kilo buğday verir, bir kilo 100 gram buğday alsa faiz. Dolarla avro cinsleri değiştirir. Cinsler hilaf-ı cins olur. Cinsler değişirse kurtarır. Şimdi burada şu mesele var esasında. İki tane mesele var. Bir adam, ha ben altını evde saklayamıyorum, çaldıracağım, bankaya yatıracağım dursun diyorsa, ha gider ya altıncıdan alır onu ya da gider bankaya. Yani bankaya derken finans kurumuna. Finans kurumuna der ki, bu işlem bankada caiz olmaz. Ha, bankada caiz olmaz derken yani bazı kasa tutuyorlar bankada da, o bir kasa şey falan. Muhafaza aynı maksatlı. Bir şey, muhafaza maksatlı. Onu konuşmuyoruz. Şimdi burada yalnız şeyi konuşuyorum şu anda. Emanet bırakmayı konuşuyorum. Yani camit hesaplar, donuk hesaplar var. Bir de çalıştıran hesaplar var. Yani bir kilo altın bu olarak. Altın fonu çalıştıran bir hesap. Şimdi ben iki kısmını da anlatmak durumundayım. Emanet bırakmak istiyorsa, giderse diyor ne yapacak? Türk parasını koyacak oraya. Ne etti? 100 gram altın aldı. Ver 100 gram altın diyecek. O da ona altını verecek, altını eline alacak. Ondan sonra al bunu sana yatırdım diyecek. Yok, Türk parasını yatırıp da bunu altına çevir dediği anda bu caiz değil. Faiz işi bu. Yani mutlaka. Peki ben böyle el değiştirmesi gerekiyor. Ha, ben elden ele yani sarf etmesi lazım. Alması lazım, vermesi lazım. Ondan sonra ona emanet vermesi lazım. Ben bunu bilmiyordum, yaptım. Evet. Şimdi ben bir kilo altınım var bir finansta ama ben Türk parası verdim. Altın mı altın görmedim. Şimdi biraz hassas bu fetvalara hassaslar var, başlamış. Onun için biraz bulunduruyorlarmış birkaç altın. Hmm. İsteyene hassaslık var diye. Ama şimdi bundan sonra herkes hassas olacak, bayağı bir altın bulundursunlar. Efendim şimdi bunları söylüyoruz, hepsine dokunuyor. Çünkü öbür hocalar hiç bu işlere dokunmuyor. Bayağı bir bulundurmaya lüzum yok. Nasıl olsa elden ele dolaşacağına bilmiyorum. Yani belki yarım kilo bir kiloluk bir külçeyi koysa bu işi görür yani. Görür ama herkese, olsa herkese aynı altını veremez. Yani onunki oraya koyacak onu. O orada duracak. Böyle dur, bir külçeyi 50 kişi aynı külçe olur mu? O onun malı oldu. Oho, onun pratiği olmaz hocam. Onun pratiği olmaz olur mu? Bu iş böyle iş. Şimdi peki ne olacak bu sefer? Bu şekilde para vermişse Türk parası. Şimdi de bunu altın hesabı yapmışsa, altında fırlamışsa, şu anda bu Türk parasından geri alsa büyük bir kazık yer mi? Yer. Yer tabii. Müslüman İslam'da la zarara ve la zarar demiş. Zarar gördürmez kuluna Allah. Onun şimdi yani tövbe edecek. Yaptığı işi yanlış yaptı. İşte diyor ki iman kurtarma zamanı diyor. Ne lüzum var? Fıkha diyor. Ama adam haram mı yesin şimdi? Fıkha lüzum olmaz mı? O zaman ne yapacak? Hilaf-ı cinsten aslında alacak. Aslında orada fıkha ne lüzum var demiyor belki. Kasıt. Yok yok diyor yani. Yani öncelik öbür tarafta. Bu daha öncelik tabii yok öbür tarafta zaten. İmanı olmayana helal haram mı olur? Yani. Şimdi bu sefer ne yapacak? Diyecek ki hani bu kurtuluş çaresi olarak geri Türk parası alıp da zarar etmemek için işte euro veya dolar cinsine yani başka bir para, hilaf-ı cins. Yani verdiği paranın hani buğday verip arpayı fazla alabiliyor ya. Buğday verip aynı buğdayı alması lazım ama. Onun için o hesap Türk parası olmayan bir cinse döndürülüp o şekil kendine geri verilebilir. Ondan sonra yine altın istiyorsa artık o zaman o parayla altın alsın, altını görsün, elini alsın, ondan sonra versin. Bu nedir? Donuk hesap için konuştuk burayı. Yani evet, emanet evde çaldırırım diye düşünenler için. Öbür mesele, herif demiş ya yecüzü caiz değil demiş. Ya hoca efendi nasıl olur demiş. O zaman la yecüz, o hiç caiz değil demiş. Şimdi buradaki mesele şöyle. Donuk hesap olmayan altın Türk parasını veriyor. Şu kadar altın yaptırıyor onu. Hiç altını görmeden. Tabii. Kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde. Altını da altının kar hesabına koyuyor. Ondan sonra da bir ayda 2 gram kazanmış. Tabii az kazanıyor dolayısıyla. Altın kendi fırladığı için ona az veriyorlar kar. Bu hiç caiz değil işte. Bu la yecüz. Neden? Çünkü bu adam havuzda biriken, finans kurumları da olsa, havuzdaki paraları o yana bu yana işletiyor. Adamın altınını çalıştırmıyor. Tabii ki. Ondan dolayı hiç caiz değil. Evet. Bir anladılar herhalde. Umarım anlaşılmıştır. Zaten mailler gelir. Orada ancak emaneten varsa altını koyabilir. finans kurumu gibi kurumlara. Orada da eline verir, altını alır, altını koyar oraya. Ondan sonra emanet dursun. Ama onda gram mıram çalıştırma işine girmesin. Gram kazanma işine girmesin. Anladım. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile alırken de altını alacak yine. Türk parası almayacak. Evet, yani altını fiilen... Fiilen altını alacak. Evet. Ya bunu yapıyorsa, yapamayanlar varsa... O bilmiyorum, bir, böyle bir işlem var mı? Bu fetvaları bu millet araştırırsa hepsi yapar. Şimdi bazı isim vermeyin, finans kurumlarında kasada altın bulundurduklarını duydum. Evet. Ama daha bu işi ciddiye alsın millet. Aynı faiz muamelesi oluyor. Sahih hadis. Hiç su kaldırmaz. Elden verecek, elden alacak diyor. Mislen bir mislin, yeden bir yedin diyor yani. Hiç evet. Görecek. Bu konuda hassasiyeti olanlar için, soruyu soranlar için de yeterince açık olduğu zannındayım ama eğer bir karanlık taraf kaldı ise yine sizin maillerinizden sualler buna tabii ki cevap veririz. Efendim bir ara daha vereceğiz ama bu aranın ardından Peygamberimizin 35. kuşaktan torunu İbrahim el-Esai ile yapılmış olan bir röportaj var. Aslında bir röportaj demek doğru değil. Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte bir toplantıda yapmış oldukları bir sohbet var. O sohbette neler konuşuldu, neler söylenmiş, bunları reklam arasının ardından sizlerle paylaşacağız ama önce arayı verelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Bu bölümde yaklaşık 10 dakikalık bir bandımız var. Geçtiğimiz hafta içerisinde Cübbeli Ahmet Hoca, Peygamberimizin 35. kuşaktan torunu, ismi doğru söyleyeyim, Seyyid İbrahim el-Ehsai. Evet. Eyvallah. O Ehsa diye bir memleket var ya meşhur Suud'da. Evet. Suudi Arabistan'da şu anda. Oralı. Evet. Onun bir sohbeti esnasında sorulan sorular, verilen cevaplar var ve tabii o sohbette sizin tarafınızdan yapıldı. Benim tarafımdan yapılıyor. Bu zat evvelce de tanıyoruz. Tabii Mekke Medine'de çok itibar gören, dünya aleminde de Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri vardı. 5-6 sene evvel vefat etti. Çok büyük alim. Onun da ekranı, arkadaşı, Fas asıllı, bu Emevilerden kaçan dedeleri Fas'ta devlet kurdu biliyorsunuz. Fas'ta ilk devlet İdrisler Devleti, Edaris'e deniyor. O büyük İdris, İdris Ezher, İdris Ekber, Ekber en büyük, Zerhun diye bir yer var, ben gittim ziyaretine, orada yatıyor. İdrisler Devleti'ni kuran, şu andaki işte 6. Muhammed midir nedir, Fas kralı da o soydan geliyor. Bunların aslı oraya dayanıyor. Silsileleri yani. Haseni bunlar. Hazreti Hasan soyundan geliyorlar. 35. Zaten Hazreti Hasan soyundan gelenler Seyyid. Hazreti Hüseyin'den gelenler Şerif denir. Tabii değişebiliyor. Yemen tarafında Habib deniyor. Böyle tabirler bazı değişebiliyor. Ama genelde bizim mıntıkada bilinen budur. Bu zatlar Seyyid'dir. Yani Hazreti Hasan soyundandır. Şecereleri sabit. Fakat mühim olan tabii sadece şecereyle değil tabii. İlim var. Elbette. Çok kuvvetli ilmi var. Bir de salih amel sahibi, takva sahibi. Allah dostlarından veli bir zat. Mahmud Efendi Hazretleri'nin de çok itikadı ve hatta intisabı da var. Mahmud Efendi Hazretleri'nden de icazetler almış. Hatmi Şerif okutuyor, Nakşi Hatmini okutuyor Ehsa'da. Dolayısıyla çok ama en mühim bizim için tabii iki kanat olması. Yani ilim kanadı çok yüksek. Hadis usulünde, fıkıh usulünde. Bir de orada üniversitelerde de müderris yani. İlim adamı, ders adamı Dubai'de, Mısır'da şeylere katılıyor ne onun adı böyle sempozyumlarda konuşmacı olarak falan çağrılan büyük bir ilim adamı. O zaman evet. Neler söylemiş tabi söylediklerinden tabii herhalde bir bölümünü. Bir saat bir buçuk saat sürdü bu. O sohbetimiz. Bizim cübbelahmethoca.tv'ye atılmıştır. Tamamı var mı? Tamamı atılmıştır. Evet. Atılmıştır. Biz, tamamını izleyebiliriz. Yaklaşık 10 dakikalık bölümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz ve o bantta İşte neler söylenmiş ona kulak veriyoruz. Ben ya Abu Bakr falan şükür Allah'a şükür. Nam tu iskallemna ona ve sakha. Kala ennebi aleyhisselam anraytu. Kala li izheb ente garibun minna velev ba'udet davuk. Allah'a. Maşallah maşallah. Seyyid Alevi'nin arkadaşı, Seyyid Muhammed Alevi'nin arkadaşı. Ve inakum billahi elhamd, sürünün nefru yakum. Çok sevindik sizi gördüğümüze diyor. Hamd ediyor. Sururna bir rüyakum elhamdülillah. Bu sene ehsen min el'am elhamdülillah. Bu sene eski geçen seneden daha güzel gördüm diyor. Daha iyisiniz. Sıhhatiniz daha iyi diyor. Elhamdülillah. İnşallah fi takaddüm inşallah. İnşallah. Dua istiyor kapıdan gelirken de himmet medet istiyoruz. Medet istemeye geldik dedi. İnşallah. Himmet buyurun efendim. Yesma'u bi ve la yu'minu bi illa dakhalan. Şimdi diyor ki bu, ben sordum şu, bazı ilahiyatçılar diyorlar ki Yahudi Hristiyanlar için iman şartı ikidir. Bunlar kitaplarında da yazdılar biliyorsunuz. Hayrettin Karaman'dan size naklettim, kaynaklarını verdim. Diyorlar ki iki şarta inanırlarsa cennete girerler, Yahudilikten beri olmaları, uzaklaşmaları lazım değil. Peygamber'e yalancı demeseler yeter. Şeklinde bir görüş var. Tabii o uzak genel görüşlere cevap veriyor, şahısları tanımaz. Şimdi mübarek diyor ki bu akıl bulaşıklığıdır. Bu görüşler akıl bulaşıklığıdır, fikir bulaşıklığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafını ihmal etmektir. Hakkını ihlal etmektir. Hadis-i şerif okuyoruz, sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hangi Yahudi veya Hristiyan beni duyar da bana inanmazsa mutlaka cehennemlidir. Allah. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymanın şart olduğu onu beyan ediyor. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allah Teala bana 5 hasret verdi. Birinde 6 hasret. Buyuruyor yani çok hasret var sayısız da bunda sadece 5 hasret var demek değildir. Bunda yanlış anlamayın diyor. O hadiste 5'ini anlatıyor diyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Evvelce peygamberler kendi kavimlerine özel gönderilirlerdi. Ben bütün insanlara umumi olarak gönderildim. Bütün insanlara gönderildim. Yani bütün insanların peygamberiyim demektir. Bütün insanlar bana ittiba etmek ve bana uymak zorundadır. Yani peygamber niye gelir? Sadece yalancı değil demek için olur mu? Ona uyulması için gelir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı önceki bütün şeriatların hükmünü kaldırmıştır. Buna bütün Müslüman alimleri, bütün mezhepler ittifak etmiştir. Kaldırdığına göre o Tevrat şeriatı, İncil şeriatı şu anda nedir? Geçersizdir, kaldırılmış. Yine bir hadis-i şerifte ve bunu Musa aleyhisselam benim zamanımda sağ olsaydı Musa bile diyor kendi şeriatını bırakıp bana uymak zorundaydı. Yani Musa aleyhisselam sağ olsa Efendimiz'e ümmet olmak zorunda ve Efendimiz'in şeriatıyla amel etmek zorunda. Şimdi bir normal Yahudi Hristiyan nasıl kalkıp da ben Yahudilikte kalırım yine de cennete girerim diyecek. Zaten böyle diyen Yahudi yok da ilahiyatçılar var. Profesörler var. Yani Yahudi bile diyemiyor bunu. Ama bizimkiler diyorlar ki ittiba şart değil. Ya nasıl ittiba şart değil? Ayetler okuyor. Bunlar diyor akılları karışmış bu doçent profesör takımının. Nereden karışmış? Bakara suresinin 62. ayetini okudu. 62. ayetten nereden karışmış? Yahudi Hristiyan yıldıza tapan hepsi Allah'a ahirete inanan cennete girecek ayet. Bu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı gelmeden önceki Yahudiler Hristiyanlardan kendi dinlerini yaşayanlar hakkındaydı. Bu ayet Efendimiz geldikten sonra şu andaki Yahudi olarak kalırsa cennete girer demiyor ki. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce İslam gelmedi, İslam şeriatı gelmeden kendi makbul şeriatıyla amel eden ümmetler vardı. Musa aleyhisselam'ın ümmetinden, İsa aleyhisselam'ın ümmetinden onları anlatıyor bu ayet. Yoksa Efendimiz geldiği halde Müslüman olmayanlar hakkında değil bu ayet-i kerime. Onlar mutlaka cehenneme girecek diyor. Güzel anlayalım diyor. Bizim aklımız diyor, iyi düşünelim, kafamızı çalıştıralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle Hristiyanlarla harp yaptı diyor. Savaştı diyor. Yurtlarına girdi, kalelerini aldı. O ganimet aldı onlardan. Biliyorsun Kureyzalı'nın hazırı onları, Hayber. Peki onlar hak üzere olsaydı yani savaşır mıydı onlarla? Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ileri gelen krallarına mektup yazdı. Herakl Rum kralına yazdı. Niye mektup yazdı Buhari'de? Müslüman ol, kurtulmasın, Allah sana iki kat mükafat verecek diye. O zaman İslam'a niye davet etti? Bunu anlamak lazım diyor. Yani Ehl-i Beyt imamları, 12 imam, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları, bunların fıkıhta bir mezhebi, mezhep kitap olarak, bunların fıkıhta bir mezhebi yoktur diyor. Bakın kendisi Ehl-i Beyt'te. Anlatıyorum, anladınız mı? Mesela Cafer-i Sadık Hazretleri'nin diğer imamlar, Zeynel Abi, bunların helal haram veya fıkıh meselelerinde bunlara ait özel bir mezhep var mı? Yok. Ve bunların mezhebi diye bir yazı, kayıt hiç kimseye ulaşmamış. Tarihte yok böyle bir mezhep. Yani diyor ki onların mezhep sahibi olacak müçtehit değildiler demek istemiyor. Dikkat edin. Cafer-i Sadık İmam-ı Azam'ın hocası. Nasıl müçtehit olmayacak? Yani onlar da müçtehitti. Fakat müçtehitten mezhebin gelmesi için kaideleri tesis edilip bize kadar ulaşması lazım. Mesela İmam-ı Evzai de müçtehit. Leş bin Sa'd müçtehit, Ebi Leyla müçtehit, sayıyor, dolu isim sayıyor. Bunların da mezhebi vardı. Mezhebi var olmak başka, mezhebin bize kadar intikal etmesi, kitaba geçmesi başka. Şimdi diyordum size yüzlerce müçtehit vardı o dönemde. Fakat bu müçtehitleri, mezhepleri bize kadar intikal etmedi. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'in imamları da müçtehit. Fakat o müçtehitlerin yazılan, çizilen, kaideleri tesis edilen, bize kadar bütün fıkhi meselelerde hüküm beyan eden bir mezhebi ne yapmadı? Gelmedi. O mezhepler o dönemde hepsi kayboldu. Burayı iyi anlayalım şimdi. Görürsünüz yani Ehl-i Sünnet'in kitapları Ehl-i Beyt'in istatlarıyla doludur. Bir, ben size burada da demiştim, Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor diyor. Bir isnat var. Yani İmam Ali Rıza Hazretleri'nin babası Musa Kazım'dan, o Musa Kazım babası Cafer Sadık'tan, o babası Muhammed Bakır'dan, o İmam Zeynel Abidin'den, o Hazreti Hüseyin'den, o Hazreti Ali Efendimiz'den, o Resulullah Sazem'den, o Mevla'dan. Hani la ilahe illallah benim kalemdir, kaleme giren azaptan kurtulur. Bu diyor isnattaki sırf isimleri bile delinin üzerine okursam deli akıllanır diyor. Yani bu kadar isnatlara Ehl-i Sünnet önem vermiş ve Ehl-i Beyt imamlarından gelen bu isnatların ne kadar hem maddi manevi şifa olduğuna özellikle temas etmişler. Bunları kaybetmemişler, zayi etmemişler. Şimdi hani çıplak ayağı mezhetmek. Mustafa Sıkmoğlu tefsirinde yazmış gerekçeli mahalde. Ne yazmış? Ehl-i Beyt'e göre çıplak ayağı mezhedilir. Gibi kitapta bakın. Ehl-i Beyt'e göre diyor hiçbir mezhepte yoktur. Ehl-i Beyt'in böyle bir görüşü yoktur. Abdullah bin Ömer, Ebu Hureyre ve Ayşe annemiz üçü de rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı baktı ki topuklarını yıkamamış, topukları kuru kalmış. Ateş değecek, cehennemde yanacak bu ölçelere yazıklar olsun. Üç kere vurdu. Birinde bir ufacık bir kuru kaldığını topukta görünce git çabuk yıka buyurmuş. Ve yine hadis-i şerifinde kıyamet günü benim ümmetim abdest eserlerinden alınları parlak, bütün abdest suyunun değdiği her yerleri parıl parıl parlayarak gelecekler. Bütün ümmetler arasında benim ümmetim öyle tanınacaklar. Yani herkesin atı olsa da bir adamın atının alnında, ayağında beyazlık olsa o nasıl binlerce, milyonlarca atın içinde o atı kendi atını tanır, alnı ve ayağı beyaz olduğu için ben de ümmetimi diyor o kadar kalabalıkta öyle tanıyacağım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdesti çok mükemmel alırdı ve emrederdi hiçbir zerre kadar kuru yer bıraktırmaz ama meski yersen o sünnette var o zaman üstüne mesh eder ama çıplak ayağa mesh ettiğin zaman ne olur topuklar kuru kalır, altı kuru kalır, sağa solu kuru kalır. Bu büyük azaba müstahak olur. Ehl-i Beyt'in böyle bir görüşü asla yoktur diyor. Yani ters ilişki meselesinde açıkça diyor ki biz bir de diyorlar ki de cübbeli bana işleri attırıp neymiş ben öyle bir fetva vermiyorum. Ya ben sen fetva veriyorsun demiyorum ki. Sen diyorsun ki Ehl-i Beyt'in cumhuruna göre caiz diyorsun. Yani sen kendini fetva alırsan daha hafif olur. Ehl-i Beyt'in cumhuru caiz diyor diyorsun. Biz de bak Ehl-i Beyt imamlarından uzak. Ve buyuruyor ki ters ilişki yani kadınlarla makattan temas icma ümmet, bütün ümmetin alimlerinin görüşü ve ittifakıyla haramdır. İcmadan zerre kadar ayrılan Ehl-i Sünnet'ten mezhepten çıkar. Ondan sonra hadis-i şerif rivayet ediyor. Kim kayıplardan haber veren falcılara gider delilini tasdik ederse veya bu hadis darimidir. Darimi 9 kitap kaynak. Kütüb-i Tis adandır. Çok saydı diğer kaynaklarda da var. Veya her kim bir kadınla ters ilişkiye girerse yani hanımıyla demek istiyor zaten. Başkasıyla da zinadır. Hanımıyla ters ilişkiye girerse hani biz derdik hadiste melundu, lanet demiş ama okuduğu hadis evlidir Allah'ın peygambere indirdiği dine küfretmiş bu. Yani o kadar tehdit var ki tabi yaptığı işi haram bilirse kafir olmaz. Allah büyük günah. Ama tehdit için hani namazı terk eden kafir olmuştur hadisi gibi bunlar Ehl-i Sünnet'e göre tarhiz ve tehdittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama ifade bu yani dikkatinizi çekeriz diyor. İfadenin zahiri bu. Kur'an'a küfretmiş olur diyor. Bu kadar hadisler varken, ümmetin icma varken Ehl-i Beyt haşa kıymetli sahabanı tenzih ederiz. Nasıl Ehl-i Beyt'e bu iftira atabilir? Asla Ehl-i Beyt'in görüşü bu değildir ve bu fiil, kötü fiil, Allah cümlemizi muhafaza etsin diyor. Bunlar asla caiz değildir. Her bağlarını dinlememek lazım. Her hocayı diyeni dinlememek lazım. İlim iddia edenlerin peşine gitmemek lazım. Ehl-i Sünnet alimlerini bulmak, araştırmak lazım. Salihlerin fetvalarını, ilimlerini almak lazım. Ki ilim, ilmi meselelerde Ehl-i Sünnet'e titiz olan, dikkatli hareket eden, yazan, konuşan insanların peşine gitmek lazım. Bizi karanlıklardan nura çıkarsınlar. Uzaklar binlerce, on binlerce hadisleri senetleriyle ezbere bilen, fıkhı yutmuş. Ya mesela ters ilişki meselesi, onu söyledi, unuttum. Ben başta dedi ki, bir kadın dedi şeriat mahkemesine, kocam beni buna zorluyor, yapmaya kalkıyor diye şikayet etse, talak sebebi mahkeme hemen boşar dedi. Bu kadar icma vardır ve ittifak vardır. Bu kadar bilinen bir meseledir. Ehl-i Beyt bunu mu bilmeyecek yani de? Onun için ilim burada, kaynaklar burada, Ehl-i Beyt ise burada. Alimler burada. Dolayısıyla Allah hakkı batıldan ayırmayı nasip eylesin. Doğru yoldan ayırmasın. Amin. Evet, buyurur ki Allah Teala'nın bu beldelere, özellikle size ve bütün aleme, bütün ülkelere en büyük nimeti ki nimet olarak bilin ki diyor, beyitler okudu. Bir nimetin içinde bulunduğu zaman onu iyi gözet, iyi muhafaza et. Günahlar nimetleri elden çıkarır. Nimete karşı çok şükret. Şükür nimeti sürekli kıla. Onun için sizin üzerinize, bizim üzerimize en büyük nimet Mahmud Efendi Hazretlerimizdir. Bu mübarek zat işte saydı, ben hepsi kafama da kalmaz. Yani takva sahibi, zikir sahibi, ilim sahibi, cihat sahibi, tasavvuf sahibi, yani haramlardan sakınan. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Son 5 dakikamız. Şimdi millet şey zannetmesin. Hep ben konuştum ya, adam bir şey konuşmadı zannedecekler. Halbuki Seyyid İbrahim Hazretleri'nin sizin tabii, tercüme. O tamamen metin daha uzun sürüyor. Ben tercümeyi yine kısa yaptım. O daha uzun konuştu. Cübbeli Ahmetci.tv'de tümünü bulabilirler. Onun evet. Da feyizli bereketli duaları oldu. Onu izleyebilirler. Onu söyleyelim. Bu arada Arifan Dergisi'nin Ekim sayısı da elimizde, aslında onu da konuşmak arzusundaydık ama vaktimiz buna pek müsaade etmedi. Özellikle nazar dualarını ile amel etsinler. Çok nazar oluyor. Nazar duaları. Evet, nazar duaları, diğer özel konular da var. Kolay doğum için vesaire var. İnsanlar özellikle dua konusunda çok hassaslar. Biz de zaten bu son bölümü duaya ayırmış oluyoruz. Duayla kapatacağız. İnşallah. Şimdi niyet tutsunlar ama öyle sigara içerek bacak bacak üstüne değil. Duanın bir adabı, adabı var. Allah'a yalvarıyoruz. Birkaç dakikada olsa herkesin hayırlı muradı için. Onlar da niyetini tutsun. Biz de ne niyetleri ne muratları varsa deriz. Allah'a ayandır. Kalpler de ona gizli gibidir. Açık gizli fark etmez. Bu arada tabii bir de hatırlatma yapalım. Yarın Cübbeli Ahmet Hoca Antalya'da kitap fuarında. Şeyde Arifan, sohbet çadırı da kurmuşlar. Öyle mi? Sohbet özel bir çadır kurmuşlar sohbet için. Akşam namazını müteakiben, artık oranın saatine göre, takvimine göre, akşam namazını müteakiben, herkes akşamı kılıp bir sohbet de yapılacak. Sohbetten sonra imza faslına geçilecek. Bayağı da bir ses getirdi, bayağı bir tartışmalar içeride oldu. Pek buraya yansımadı ama Antalya içi gazeteler, yerel basın, yayın, o konular bize çıktıları geldi çünkü. Efendim şu muydu, bu muydu ama mühim değil. Allah'ın, o zaman önümüzdeki hafta Antalya izlenimlerini konuşuyoruz kitap her yer vatanımız. Arifan Yayınları'nın orada standı var. Standı var Arifan Yayınları'nın ama çok soran ilgili olanlar da olunca işte niye çağrıldı, niye çağrılmadı, sanki biz vatandaş değiliz. Niye çağrılmayacağız yani, her yere çağrılabiliriz. Herkesin konuşma hakkı var. Kitabım varsa imzalama hakkım oluyor herhalde. Evet. Efendim onun için orada da yakın çevresi olanlar, merak edenler, gelenler olabilir. Evet. Buyurun hocam. Efendim. Amin. Subhan rabbiyal ali alel vehab elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Bedi'a Semavati vel Ardı, Ya Del Celali vel İkram, Ya Del Celali vel İkram, Ya Del Celali vel İkram. Ya Rabbi, sana hamdü senalardan, Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'e salatü selamlardan sonra kurban olduğumuz Allah'ımız, bu kadar dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz, uzaktan, yakından, yurt içinden, yurt dışından, radyolardan, internetlerden, bu yayınımıza iştirak eden, bizi senin rızan için itikad ile, iman ile, inanarak, bu yolunu, senin kitabını, hükümlerini, dinini severek ve benimseyerek dinleyen kadın erkek kardeşlerimizden, küçük büyük, hasta, sağlam bütün kardeşlerimizden sana arzu halleri olanlar vardır. salavatlar arasında yapılan duayı reddetmezsin. Üç kere ya Rahman Rahim'in diyene bir melek görevlendirirsin. Acıyanların en merhametlisi sana yöneldi, istene istersen diye nida buyurursun. Fazl-ı Kerem'inle biz de senden bütün kardeşlerimiz adına ve nefsimiz adına hayırlı muratlarımıza bizleri nail eylemeni istiyoruz. Nail eyle ya Rabbi. Umduklarımıza nail eyle. Nelerden korkuyorsak emin eyle. Ya Rabbi, aile huzursuzlukları olanlara aile huzuru ihsan eyle. İbadet Kur'an huzuru ihsan eyle. Ev ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tahvil eyle. Çoluk çocuklarımızı hayırla ıslah eyle. Birbirimizden hayrımız hayır göster, şer görünmekten muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasir. Ne kadar hastamız ve hastalıklarımız varsa acil şifa. Ne dertleri olanlar varsa okunan ayet hadisler ilim meclisinin faziletleri hürmetine dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. İşsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı eşler. Sen Fazl-ı Kerem'inle dünya ahiret saadetleri ihsan eyle. Cümlemizi iki cihanda aziz eyle. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Asker polislerimiz bizi koruduklar gibi sen de onları muhafaza eyle. Amin diyen dilleri nar cehimden azad eyle. Sen şu kadar saatlerini diğer günah programlara, mala yani fuzuli programlara değil de şu ilim meclisine ayıran bütün kardeşlerimizin kalplerinden geçen ne hayırlı dilekleri varsa en yakın zamanda kabul eserini izhar eyle ya Rabbi. Amin. Hürmet Taha ve Yasin. Tenzile annemize de rahmet eyle. Kabrini nur eyle. Gırkı gırk rahmet eyle. Sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nas. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Bizlerden hediye bekleyenlerin ruhlarına buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü şehadetlerinden hasıl olan dağlar emsali rahmetleri kabirlerine idhal eyle. Son olarak ya Rabbel Alemin asker polislerimizden şehit olanların ve bütün müminin müminatın ve bütün dinleyenlerimizin geçmişlerinin muhterem Tenzile annemiz de ruhu için El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Rabbil Alemin. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Lale Gül Efendi.